زراست خاک گشتن بهتر از زراست بهتر از دل کی برون کنم برگو بی مهر تو چون کنم دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما شما عزیزان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز طبق معمول شنبه میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. امروز شنبه 14 آبان 1390 خورشیدی برابر با 5 نوامبر 2011 میلادی. شما صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز افتخار این داره که میزبان هموطنان گرامی روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک باشه و برنامه متنوع پخش میکند. برنامه بامدادی رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای ایرانی فود داد دیکو و همینطور از شبکه فیسبوک قسمت رادیو البرز میتونید به طور مستقیم گوش کنید و برنامه ضبط شده هم در فیسبوک رادیو البرز و هم در تارنمای ایرانی فود داد دیکو موجود است که سر فرصت میتونید گوش کنید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. تکرار میکنم 2045-27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iranifo.co هست. پوزش ما رو بپذیرید به خاطر تأخیری که در آغاز برنامه امروز به علت مشکلات فنی به وجود اومد. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. واسه یاد خونمون اسمشو خونه بذار. خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. همزمان با هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی علیه ایران و تاکید آمریکا بر تحریم این کشور، گزارش ها حاکی از آن است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش آتی خودش اطلاعات تازه‌ای را درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران منتشر خواهد کرد. قرار است که مدیر کل آژانس این اطلاعات را همین هفته که در پیش است طی گزارشی به شورای حکام نهاد سازمان ملل ارائه بده. بعضی از منابع دیپلماتیک که نخواستن نامشان فاش شود به خبرگزاری ها گفتن که آژانس در این گزارش مدارک جدیدی در رابطه با طراحی مدل های کامپیوتری یک کلاهک هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ارائه شده است. جمهوری اسلامی تمام جوانب برنامه اتمی خود را صلح‌آمیز می‌داند. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از منابع خبری در میان نظامیان می‌نویسد که ارتش بریتانیا خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. به نوشته گاردین، افزایش نگرانی ها از برنامه اتمی ایران نیروهای مسلح این کشور را بر آن داشته تا تدابیر امنیتی خود برای حمله به ایران را بیشتر کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران 100 سند غیرقابل خدشه‌دار از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریستها در ایران و منطقه دارد. خامنه‌ای در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 گفت با ارائه این سند آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را خواهیم برد. آمریکا و عربستان سعودی اخیراً خواستار پاسخ سریع و روشن جمهوری اسلامی به آنچه که آن را توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا نامیدن شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی در ایران ابراز نگرانی کرد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی، قومی و همجنسگرایان در ایران آزرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیعی از جرایم در ایران که حکم اعدام دارد هشدار داده است. رئیس جمهور فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود فرانسه بی تفاوت نخواهد بود. نیکولا سرکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حالی این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه قضایی گفت قوه قضاییه در حالی معاون اول رئیس جمهور را به فساد اقتصادی متهم کرده که نمیتواند این اتهام را اثبات کند. و رئیس جمهوری در ادامه گفت که قوه قضاییه آبروی دولت را برده است. 24 تن از سینماگران کشورهای جهان که قرار بود روز دوشنبه پس فردا در مراسم افتتاحیه جشنواره حقیقت در تهران شرکت کرده و فیلم‌های آنها در این جشنواره به نمایش درآید با ارسال نامه‌هایی به مسئولین رسما انصراف خود را از حضور در این جشنواره دولتی اعلام نمودند. کارگردانان معروف که نسخه های از نامه های خود را در اختیار کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران قرار دادند، ضمن اعلام عدم حضور در جشنواره حقیقت، رفتار غیر انسانی حکومت ایران با سینماگران را محکوم کردند و خواستار آزادی سینماگران زندانی شدند. یک دادگاه در مالزی روز جمعه 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرده است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 50% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران، این باشگاه علاوه بر اخراج شیس رضایی، وی را 3 میلیارد ریال جریمه کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان نیم فصل لیگ برتر از تیم پرسپولیس کنار گذاشته می شود و 2.5 میلیارد ریال نیز جریمه شده است. دو بازیکن نامبرده به دلیل حرکتایی که پس از گلزنی تیم در میدان مسابقه انجام دادن جریمه شدند. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافته است. به خدا خدایا این چشقیه رنگ و رنگی های دنیا این چشقیه پروردگار آخ خدایا این چشقیه شدن بدون ما را تو این دو رنگی های دنیا این چشقیه شکست بدون ما را شدم دیوونه منو کجا ها میکشونه دلم گرفته از اون جمعونه خودش میدونه تو چقدر نامه نبونه فریاد از این شدم دیوونه منو کجا ها میکشونه دلم گرفته از اون جمعونه خودش میدونه که چقدر نامه نبونه عددگار آب خدایا این چشقیه سوزن بدن ما را این تو رنگی های دنیا این چشقیه شکست بدن ما را هموطنان نازنین در سراسر جهان حالتون چطوره؟ صداتون رو شنیدم گفتید که خیلی خوب هستید خوشحالم که همه چیز سر جایش هست برای اینکه من و شما قادر نیستیم چیزی رو عوض کنیم اما میتونیم در شرایطی یه چیزایی رو در خودمون تغییر بدیم همه شما فکر میکنید در شرایط زندگی که دستخوش دگرگونی ها هست همه چیز به روال عادی برمیگردد فکر میکنید که این گذرانی که شاهدش هستید بی نظم است درسته خیلی از این تحولات و اتفاقات و حوادث پیش بینی شده نیستند اما تصادفی هم نیست یک هدف مشخص الگوی واضح کاملا متمایز آن را پیروی میکند این تحولات بزرگ چیزی نیست جز یک انقلاب جهشی ما آخرین نسل تمدن قدیمی و اولین نسل یک تمدن جدید هستیم بسیاری از سردرگمی ها، نگرانی ها و سرگردانی هاش شخصی ما هم مستقیماً در این دگرگونی ها نهفته است ما در حال نزاع با موج دومی و تمدن موج سوم که در جریان رداسا می آید تا جای خود را بگیرد امروز یک عده فکر می کنن که آنچه میگذارد جدی نیست متاسفانه این نگرش آنها برای اینکه به آینده نمی اندیشنده بعضی ها متوجه تغییر هستن فکر میکنن که این تحولات جهان از کنار آنها آرام خواهد گذشت ما داریم با این بحران اقتصادی جهانی دگرگونی هایی میسازیم داریم شیوه زندگی دیگری رو میسازیم این آینده در بعضی مردم تصور یأس‌آوری دارد به جهان نگاه کنید این همه کشتار به دست انسان برای جلوگیری جرم صورت میگیرد به نظر شما این خام‌اندیشی نیست که جرم تنها متوجه مجرم است شما فکر میکنید برای برداشتن یا مبارزه کردن فقط باید مجرم را از روی زمین برداشت پس بستر اصلی جرمی که در جامعه به طور کامل فعال است پس چی میشود پس از انبوه این جنایت هایی که در پی صورت میگیرد فرزند و پدر خود را کشت که چرا 8 فرزند دارد و نتوانست او را برای تحصیل به دانشگاه بفرستد او مهر خودش از هستی ساقط کرد و 7 فرزند دیگر روی دستش ماند و مادر بیچاره آیا فقط پدر بی سواد روستایی مقصر است؟ پدر مجرم است؟ از جامعه و خانواده بزرگتر به جامعه 150 سال ایران نگاه کنید هر مبارزگری که قصد سقوط استبداد را داشت استبداد تازه نفستری جایگزین آن شد ما برای رعایت حقوق خانواده اجتماع هم از سیاسی اقتصادی و اجتماعی باید از مجریان آن بخوایم که قوانین و مقررات قضایی ثابت داشته باشند تا جلوی حرمت اجتماعی افراد به همین دلیل بالایی را که گفتم بگیرند. این مجرمین هر روز شکنجه، زندان، حتی اعدام میشوند. خطای بزرگی است، چون نه تنها از جرم کم نمیشود بلکه هر روز این مجرمان بیشتر و بیشتر میشوند. شما قوانین همیشه تکرار و تکرار و تکرار رو میبینید. در دوران فتلیشا نمیدونم میدونید او 270 فرزند داشت، همه هم در گوشه از ایران رو اشغال کرده بودند. 270 تا فرزند، همه اونا هم گوشه از ایران رو اشغال کرده بودند. وقتی صدای مردم از گوشه از گوشه ها شنیده میشد و این نابرابری ها را میدیدند، اما صداهای بلند همیشه خفه میشد. مجریان هر روز دستشان آلودتر و هیچ دستگاه قضایی برای آنها نیست. این جامعه تکرار و تکرار و تکرار. بله، رفتار ما با مجریان حقیقی مثل مواد غذایی یخچاله که هی فاسد میشه و ما جایش یه مواد غذایی بهتر میگذاریم که دیرتر فاسد بشه. به قول نیاکان ما، یک روز زندگی با عزت بهتر از 100 سال با ذلت است. امروز جایش عوض شده، 100 سال زندگی با ذلت، یک روز زندگی با عزت، که همه ما هم دنبال اون یک روز هستیم. اگر به دنبال مجرم هستید، خدا هم این مجرم نیست، چون انسان ها از لحاظ خلقت یکسان آفریده شدند. پس با نام خدا، یاد او، خلقت متواضع او، برنامه امروز رو شروع میکنیم. بعد از صحبتی کوتاه ورزش داریم، ورزش میکنیم که بعد صبحونه رو شما میل کنید و ما هم به برنامه ما ادامه میدیم تا بتونیم یک برنامه خوبی داشته باشیم. همین، ما میدونیم زندگی کردن ساده نیست. مسئولیت قبول کردن، خانواده تشکیل دادن، باید با عمق این مسئله ها اندیشید. ما قرن را پشت سر گذاشتیم، قرن بیستم هنوز آثارش هست. میبینید مهاجرت هایی که در جهان به وجود اومده آثار بد و خوب هم دارد، نظریه های بسیار. اما وقتی کودکی مهاجرت میکند چنان تأثیر در زندگی اون ندارد، اما وقتی میانسالی سفر میکند برای بعضی یه خط پایانی است. من شخصا این خط پایانی را سالهاست تجربه کردم. بله، از قرن بیستم بیشتر بدونیم، قرن وحشتی که پشت سر گذاشتیم. در بخش سلامت و بهداشت میگم که تغذیه خانم های باردار، خربوزه، میوهی که در این حال میوه سالمی است، برای کسانی که سینه حساس دارند تولید خلط میکند. امروز جهان پزشکی پیشرفت بسیار کرده، هر روز هم با آخرین پدیده‌ها آشنا میشیم. از هفته آینده سعی میکنم تغییراتی در برنامه وجود بیارم تا تنوعی باشه برای شما عزیزان. بعد از گوش دادن آهنگی ورزش رو ادامه میدیم و برای همکاری شما شنوندگان آرهوسی که سالها همراهی من بودید سپاس بیکرانی خدمتون دارم. از شنوندگان جدید که به ما پیوستن، ما این پیوستن رو با دل و جان خودمون احساس میکنیم. دکتر ایرانی یه تزی دارد، میگوید که دیروز یه خاطره بود، حسرتشو نخور، فردا یه راز است، نگرانیش نباش، امروز یک روزش روز است و قدرشو بدون. برای این لحظه بیاندیش، قدر لحظه‌های زندگی رو بدون. این لحظه‌ها هستن که ماه و سال می‌سازن. تو باید به این لحظه‌ها با ماه و سال معنای زندگی بدهی. معنای زندگی یعنی دوست داشتن. عزیزم، دوستت دارم، این است معنای زندگی. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه، یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره، سر یه شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات بره همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی میشه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بذار دوباره خون قرقه این یکی شدن شه، بذار دوباره خون قرقه این یکی شدن شه. بس خستم اگه میبینی چشامو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشامو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه، یه کاری کن که خونمون بهونتو بگیره، سر یه شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشق یه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات بره همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی میشه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بذار دوباره خون قرقه این یکی شدن شه، بذار دوباره خون قرقه این یکی شدن شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو عزیزان، بهترین زمان برای ورزش کردن همین صبح است، چون معده 6-7 ساعت استراحت کرده، خواب بدنمون رو آرامتر و ذهن ما هم مشغول نیست. از هموطنان نازنین که روی صندلی چرخدار هم هستن خواهش میکنم که ورزش کنن، حتما به خودشون یه حرکتی بدن که تحرک براشون خیلی خوبه. ما همیشه از سر شروع میکنیم، حساس ترین عضو بدنم سره. سر رو به 4 قسمت جهت میچرخونیم. برای اینکه سرمون رو به 4 جهت بچرخونیم، باید حتما دوباره اول بیاریم سر جاش، بعد به جهتی دیگه ببریم، چون رگای گردن بسیار حساس هستن. بعد سر رو به سمت چپ، راست، بعد جلو و عقب، به پایین، به بالا، با حرکت‌هایم اون سر رو میچرخونیم. در حال چرخوندن نرم بالا میبریم و نرم سر رو پایین میاریم تا ماهیچه‌هامون باز شه. حالا شونه رو همزمان با گردن ورزش میدیم. همیشه توجهتون به دست‌ها باشه که دست‌ها میتونن حرکت‌های زیادی رو انجام بدن. دست‌ها میتونن همکارای خوبی برای سر و گردن باشن. بعد کمر رو به طرف چپ و راست خم می‌کنیم. بعد باسن، زانوی پا، انگشتان پا. اگر مشکل زانو ندارید، بنشینید رو زمین، دراز بکشید و این ورزش رو روی زمینم انجام بدید. بهترین موقع بر حرکت دادن و بعد سعی کنید اگر میتونید اون حرکت ها رو کمی تندتر و تندتر کنید. یادمون باشه که ورزش رو باید اول آرام آرام، که نامش یوگا هست، شروع کنید. یوگا بخشی از مراقبه است. مراقبه یعنی مواظبت کردن از جسم و جان، و میدونیم که داشتن جسم و جان سالم چقدر به سلامتی ما اصلا کمک میکنه. اگر شما در این حال که داریم ورزش میکنید، سرفه میکنید بر اثر سیگار کشیدن یا آلرژی، باید بدونید که خربوزه باعث خلط آوردن روی سینه حساس شما میشه. توجهتون رو به بخش بهداشت و سلامت جلب میکنم که میخوام درباره خربوزه میوه خیلی خوب که در سینه های حساس خلط آوره رو جلب میکنم. امیدوارم به ورزشتون ادامه بدید. جدید رو با یک پیشگفتار کوچولو شروع میکنم. امیدوارم که بتونیم در این کار موفق باشیم. 55 تا 58 سال قبل که تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی نبود، فقط رادیو بود که شبها توی شهر کوچک ما آقایون اخبار گوش می دادند، یک تا دو ساعت می آمد و بعد دوباره می رفت. هنوز برای شنیدن اخبار کوچک بودم، ولی مسائل سیاسی در خونه ما صحبت بسیار می شد. بزرگترها به ما گفته بودند که در این باره در خونه صحبت میشه اصلا نباید در بیرون صحبتی باشه. در محله ما یه قهوه خانه بود و منم دختر بزرگ خانواده بودم. عاشق آدم های مهربون بودم، اصلا به چهره آدم های عصبانی نگاه نمی کردم، اصلا با اونا حرف نمی زدم، حتی یه سلام زورکی هم نمی دادم. ولی می دونم با وجود خجالتی بودنم و کم حرف بودم، اما شجاع بودم. شجاعتم دلیل داشت. هر روز تو قهوه خونه محل ما یه مرشد می آمد با لباس سفید جلیقه زری، یک تخته سیاه ساده هم روی دیوار بود. مثلا او درباره اگر حیوانی صحبت می کرد، اون رو روی تخته سیاه می کشید و ما می دیدیم که او دارد مثلا درباره مار صحبت می کند. اگر درباره جنگ صحبت می کرد، محل جغرافیا و آدم ها رو می کشید. تصویر کشیدن او تأثیر زیادی در من داشت. دوست داشتم مرزها رو بشناسم. من دختر بسیار لاغری بودم. هر کسی به مرشد چیزی تعارف میکرد، او به من میداد. مرشد در زندگی من تأثیرش بیشتر از پدر مادرم بود، مخصوصا در نوجوانی که پدرم از دست دادم. بعدها وابستگیم به حرف مرشد بیشتر شد. همین مرشد باعث شد که من پدرم رو بیشتر از مادرم دوست داشته باشم. همه به مادرم میگفتن که چرا این دختر رو میفرستی قهوه خونه، همه مرد هستن. مادرم میگفت دلم میخواد او دخترم مانند پهلوان شاهنامه قوی باشد تا بتواند از خودش مراقبت کند. از اون زمان ها یعنی 58 سال میگذرد، ولی داستان دیو و پری، شکست های دیو ها از طهمورث را وقتی تعریف میکرد، برایم تصویری بود که در نهایت بعد از کوشش و تلاش برد با خوبی هاست. وقتی درباره انسانیت صحبت میکرد، تا میرسید به زندگی فردی که انسان چگونه باید زندگی کند و به اوج برسد، منظورش به آرزوها و هدفها بود، چون میگفت نقطه اوج ناپیداست. وقتی داستان رستم که میگفت که گوهر انسانیت را پاس بدارید، زندگی با معنا را بشناسید، تا پای جان در کنار معنا بیسید، برای من کتاب شاهنامه کتاب جنگ است، اما نه جنگ، جنگی که میخواهد که تجاوزگر مجازات شود. بر همین عقیده هم هستم که تجاوزگر باید مجازات شود، نباید حق تجاوز شده پایمال شود، چون این مجازات به آرامش دنیا کمک میکند. مرشد میگفت تنها کلام است، نه علم و اختراع، به شخصیت انسان میافزاید. میگفت وقتی دهان خود را باز میکنید، حرفی میزنید، نشان دهنده شخصیت شماست. من این کلام ها را در شاهنامه پیدا کردم. مرگ سیاوش یا همون سیاوش، سوک جهانی آن مربوط میشود به حق و ناحق. شاهی به دست آسیابان کشته شد، منظور یزگرد سوم بود. در مرگ یزگرد اسقف مسیحی سوگواری کرد. اگر شما کتاب کریستیان سن دامارکی به نام کیانیان را که به فارسی ترجمه شده است بخونید، او بخشی از شاهنامه دارد که می نویسد نیکی و بدی پاداش خود را دارد، که نشان از گفتار و کردار انسانی است. از آنچه و آن که در اطرافمان هستن کمک بگیریم. اول خودمون رو بشناسیم، بعد دیگران رو. خودمون رو میشناسیم و به زندگی معنا میدهیم، دیگران رو میشناسیم تا راه زیستن در جامعه رو بیاموزیم. شاهنامه میتواند پژوهش های درباره جامعه شناسی، آموزش و پرورش، تدبیر و مملکت داری، آموزش اجتماعی، روانشناسی، اندیشه های فلسفی، دلدادگی، نکته‌دانی و مسائل گوناگون دیگر در شون زندگی از او کمک گرفت. با شاهنامه خواندن میتوان به دانایی رسید و بهره برد. از شاهنامه آموختم همخون همخون من است، نه رهگذر سر کوچه. نمیدونم از زندگی در زندگی شخصی چقدر موفق بودم، اما به این نتیجه رسیدم که شکست در زندگی من هم مانند شاهنامه بود، شکست عشقی، شکست کودکی. اما از همیشه هر بادی که به من خورد از زمین برخاستم و زمان حتی زمانی که مورد تجاوز قرار گرفتم. مرشد نامری آمد دستم رو گرفت، بلندم کرد و گفت تو قول دادی قوی باشی. از مرشد آموختم حق هیچ کسی رو پایمال نکنم، به شخصیت هیچ انسانی توهین نداشته باشم، اما همیشه در مقابل حقم واستم، در مقابل انسانهای نادان سکوت نکنم، چون نادان نادان است و هر روز یک کار نادانی دیگر دارد. سالها از عشق گریستم، سالها از دوری پدر در رنج بودم، سالها از دیدار مادرم صبور بودم، سالها از آنانی که دوست داشتم رنج دوریشان را تحمل کردم، اما این گریستنها، رنج بردنها، صبور بودنها، دوست داشتن را از قهوه خانه نشینی آموختم. از همه مهمتر یاد گرفتم زندگی با سرنوشتش را بپذیرم و همیشه تلاش و کوشش را داشته باشم. امروز بعضی از خاطراتم وقتی غروب می شود، وقتی شب می شود، من در عالم دیگری هستم. به خدا پناه می برم، چون وقتی مرشد درباره خدا می گفت، نه عکسی می کشید، نه محل جغرافیا را نشون می داد. اون می گفت خدا یه انرژی مثبت و محکم است که در انسان ها این انرژی می تواند متفاوت باشد. انرژی به رفتار انسان ها بستگی دارد. پس میبینید اگر شاهنامه به بعضی چیزی یاد نداد و برای بعضی یا تبعیض جنسی بود، برای من همردیف بودن با جنس مخالف بود. اگر کتاب شاهنامه برای شما راهنما نبود، برای من کل زندگی را ساخت. مردی از توس خراسان آمد، به طور نامرئی زندگی 66 سالم را ساخت، در ابعاد زندگی کمکم کرد. در آخر بهتر به آخرین گفته های مرشد گوش کنید. اون می گفت بدان وقتی پیر شدی، وقتی به پیری رسیدی، برای همین سعی کن از مال اندوزی و وسایل زیادی بپریزی. می گفت از ذخیره پول و طلا بپریز، قبل از مرگ خود تسویه حساب مادی و معنوی خود را انجام بده. مرشد می گفت اگر روزی در تمام مشتت پر پول بود، زندگی دیروز را داشته باش، چون با مشت پر از پول آرامش کودکی را نخواهی داشت. میگفت عشق جاودانی بود، اما تا ما هستیم با ما هست. مرشد میگفت که ما فانی هستیم. بعد از آن من این شعر را سرودم. مرشد میگفت ما فانی هستیم و بعد از این من این شعر را سرودم. افسوس که این جهان فانی است، افسوس همه چیز این جهان پایانی است، افسوس که این جهان فانی است و افسوس که همه چیز این جهان پایانی است. اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا میرساندم، اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها میکشاندم، اگر با تو بودم به شبهای غربت که تنها نبودم، اگر مانده بودی ز تو می نوشتم، تو رو می سرودم. اگر نازنینه زندگی رنگ و بوی دگر داشت، این شب سرد و غمگین قربت با وجود تو رنگ سهر داشت، با تو این مرغک پر شکسته منده بودی اگر بال و پر داشت، با تو بیمی نبودش ز توفان، منده بودی اگر هم سفر داشت. هستیم را با تش کشیدی، سوختم من ندیدی ندیدی، مرگ دل آرزویت اگر بود، منده بودی اگر میشنیدی. با تو دریا پر از دیدنی بود، شب ستاره گلی چیدنی بود، خاک تن شسته در موج باران، در کنار تو بوسیدنی بود. تو خشم دریا و ساحل، بعد تو پای من منده در گل، منده بودی اگر موج دریا، تا ابد غم پر از دیدنی بود. با تو و عشق تو زنده بودم، بعد تو من خودم هم نبودم. ترین شعر هستی رو با تو منده بودی اگر می سرودم، منده بودی اگر می سرودم، منده بودی اگر نازنینه زندگی رنگ و بوی دگر داشت. قتل عام، مهاجرت و جهانگردی. توجه شما را به قرن بیستم جلب می کنم که ما دوران راحتی رو داریم می گذرونیم. جابجایی جمعیتی از مشخصترین ویژگی های خشونت در قرن بیستم به شمار می رفت. پاکسازی قومی، نقل و مکانهای جمعیت ها که در اثر این پاکسازی که پیش می آمد از جلوه های برجسته ها، این جابجایی ها نیستند. این پدیده نیست که از زمان بحران یوگسلاوی یا قتل عام‌های رواندا شروع شده باشد. تمام قرن بیستم، قرن انتقال اجباری جمعیت‌ها، تبعیدها به اردوگاه‌های جمعی بوده است. اما همه نقل و مکان‌ها زایده خشونت نیستند. برخی ناشی از مهاجرت هستند به داخل و خارج، برخی به جهانگردی و توریسم مربوط می شود. این حرکت های آرام جمعیتی به واسطه اختلاف هاییست که به وجود می آید. ملاقات های بین خارجیان ایجاد می کنند، تغییرات فرهنگی که حامل آنند، بحران های هویتی که باعث می شوند مسائل مربوط به جا افتادن در یک فرهنگ و همرنگ شدن به طور غیر مستقیم خشونت به وجود می آرد. بحران‌های هویتی که باعث می‌شوند و مسائل مربوط به جا افتادن در یک فرهنگ هم رنگ شدن به طور غیر مستقیم خشونت به وجود می‌آورد. نسل‌کشی و جمعیت‌های جابجا شده با بازگشت به کارگیری نظام یافته شکنجه، نسل‌کشی‌ها سیاه‌ترین چهره قرن بیستم را تشکیل می‌دادند. اولین کشتار بزرگ ارامنه به دست ترکای عثمانی 1,500,000 نفر قربانی داشت. نسل‌کشی یهودیان به دست نازی‌ها 6 میلیون قربانی داشت. سیاست تبعید نظام یافته اردوگاه‌های جمعی در اتحاد جماهیر شوروی باعث مرگ 20 میلیون نفر شد. جنگ بیافرا 1 میلیون کشته داد. قتل عام مردم کامبوج به دست خمرهای سرخ بین سالهای 1975 تا 1979 بیش از 1,000,000 قربانی داشت در کشوری که فقط 7 میلیون سکنه داشت. کشتارهای قومی در رواندا، بروندی نزدیک به 1,000,000 قربانی داشت. البته نباید نسل‌کشی‌های کوچکی که جمعیت‌هایی را هدف می‌گیرند از یاد ببریم. نسل‌کشی که قتل عام می‌شود. نسکشی هایی که به اقلیت های کوچک مربوط می شود، نظیر اقوام بومی سرخپوستان، سرخپوستان آمازون و به و کوههای اند و بومیان امریکای مرکزی، کوههای اروپایی و بیابانگردهای سنگال. در قرن بیستم مرگ نوعی صنعت و نوعی کسب و کار بود، چون نمیتوان با آسانی رقبا را دست جمعی از بین برد، لذا باید سازمان یافته باشد. آدم کشوی هایی که با قطار و حمل و نقل شد، اتاق گاز، کوره های آدم سوزی یا استقرار سیستم گولاگ در اتحاد جماهیر شوروی که دست جمعی بود و از اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی دست کمی نداشت. مثلا در کامبوج بین سالهای 1975 تا 1979 عملکرد اداری بدون اختلال دنبال می شد و رقبا پس از اینکه به دقت ثبت می شدند حذف می شدند. تعداد مأمور و وظیفه شناس به عذر بیگناهی و نادانی قابل قبول نیستند. دستگاه دیوان سالار شایسته‌ای که به ماشین تبدیل شد. قرن بیستم قرن پناهندگان، قرن ترک وطن کرده ها. در جنگ اول شاهد مهاجرت دست جمعی غیر نظامیان وحشت زده در برابر ورود اشغالگران که سیستم ترساندن غیر نظامیان و تشویق آنها وادار به فرار بود. بعد از جنگ جهانی اول 1,300,000 یونانی اکثر از ترکیه به کشورشون بازگشتن، در حالی که 400,000 ترک مسیر معکوس را پیمودن. 200,000 بلغاری به بلغارستان که کوچکتر شده بود رفتن. در آغاز انقلاب روسیه 3,000,000 روس جابجا شدند. تعداد پناهندگان به اروپا در 1914 تا 1942 در حدود 5,000,000 نفر تخمین می زدن. جنگ داخلی اسپانیا منجر به جابجایی 500,000 پناهنده شد. کارنامه جنگ جهانی دوم بدتر از ایناست. هاپنباون در تازه ترین کتابش در مورد قرن بیستم نوشته که 40,500,000 پناهنده در اروپای 1945 روان شدند. در پایان جنگ آلمان که 13,000,000 آلمانی را به لهستان، اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی، اروپای مرکزی اخراج شده بودند پذیرا شد. 10,000,000 نفری که در دوران جنگ به آلمان برده شده بودند به زور به کشورشان برگردانده شدند. در سالهای 1944-1989 آلمان شرقی سابق 4,400,000 نفر از جمعیت خود را به آلمان غربی رفته بود از دست داد. برگشت فرانسویان الجزیره 1962 1,000,000 نفر بودند. این فقط در قاره اروپا نبود، بلکه در استعمار زدائی های هند هم جنگی به وجود آورده بود که باعث شد پاکستان 15,000,000 نفری جابجا شود. جنگ کره 5,000,000 پناهنده کره را به سمت کره جنوبی روان کرد. در سال 1960 1,200,000 یهودی به اسرائیل رفتند، در حالی که 1,300,000 فلسطینی پناهنده شدند. استقرار رژیم سوسیالیستی در ویتنام سرآغاز فرار 500,000 نفر با قاچاق بود. در سالهای اخیر 1990 جابجایی جمعیت گریبانگیر اروپای مرکزی، خصوصا کشورهای بالکان، افغانستان، کردستان و آفریقا، با قتل عام‌های رواندا و جنگ‌های داخلی لیبریا شد. نسل‌کشی‌ها، تبعید به اردوگاه‌های جمعی، حرکت‌های جمعی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. نسل‌کشی ها پایان مرگبار حرکت های جمعیتی اجباری هستند که خودی و خود به ایجاد گورهای دست جمعی انجامید. نسل‌کشی ها با صورت خیالی اصالت ملی، هیستری هایی که ملیگرایی و اختراع سپر بلایی بود، ارتباط هایی بود برای پاکسازی قومی و تمام تلاش ها برام بود که دست جمعی درگیری های اقلیت ها را رها کنند. مخالفان و دشمنان به طور معجزه آسا ناپدید می شدند. می توانیم از خودمون بپرسیم تفاوتی که بین نسل‌کشی خیالی و آرمان های عقلانی واقعا معنی دارد. با عملیات پاکسازی قومی پس از 1992 سربهای بوسنی انجام دادن متوجه خشونت‌های جنسی، انجام تجاوز به طور نظامیافته که جمعیت‌ها را به وحشت می‌انداخت، همین طوری که تهدید به اعدام دست جمعی موجب وحشت می‌شود. اول به هنگام اشغال اتحاد جماهیر شوروی توسط آلمانیا و هنگام ورود ارتش سرخ به برلین، بنا به تخمین متوسط 10% زنان برلین در طول تابستان و پاییز 1945 مورد تجاوز قرار گرفتند. در خاور دور قتل عام‌ها تجاوز همراه بودند. اشغال و غارت نانکن به دست ژاپنی‌ها در سال 1937 مسئله قطعی شده بود که اهمیت پدیده زنان آرام بخش با خبر شده ایم. زنان کره یا چینی که اسیر شدند، نیروهای ارتش ژاپن آنها را به بردگی کشیدند و در این قتل عام‌ها به آنها تجاوز کردند. این بربریت جنگی صنعتی در مقیاس وسیع است که نشان می‌دهد در جنگ‌های نظامی و غیر نظامی وجود ندارد. طرح جدید به نام طرح مارشال در جنگ جهانی دوم، بعضی از یهودیان در ارضای تهیه کامیون برای نازی‌ها نجات پیدا کردند و در آمریکا مستقر شدند. در 1994 شاهد اجساد تونسی‌های آفریقایی که در زیر بولدوزر جان سپردن بودیم. شاهد گروه‌های دست جمعی هم بوده‌ایم. بعضی از یهودیان که به فکر تبعید افتاده بودند، همه دست جمعی از ماداگاسکار روی آوردند. در اینجا به هانس مانگوس اشاره می‌کنیم. قتل عام وسیع و فقرهای بومی را پشت سر گذاشتند. اون میگفت دشمنان دشمن بودند، فقران فقیر و تمام و کمال به اضافه محکوم بودند. هیچ کس نمیدوانست در سرنوشت خود شک داشته باشد. ماجره، تبعید، اردوگاه‌های جمعی، نسل‌کشی، اینا پدیده‌هایی بود که ما تقریبا پشت سر گذاشتیم. آیندگانم ای جهان سازان خوشنود، ای برابرهای فردا، برنما برنی چنین دونی قرن زندان، قرن میله، قرن اقدام حقیقت، قرن تندادن به دارو، در مشکار شهامت. قرن استعمار خاک و قرن استثمار اندون، قرن تندادن به دارو، جن بریدن از دیاران، قرن دلالان خون، قرن هم خانه پرشان، قرن زحاق خانه پیرو، سلطه عقی بدوشان، قرن زندان، قرن میله، قرن اعدام حقیقت، قرن تندادن به دار، قرن کشتار شهامت. شما آنم، ای جهان آزان خوشنود، ای برابرهای فردا. قرن ما قرنی چنین بود، قرن زندان، قرن میله، قرن اعدام حقیقت، قرن تن دادن به دارا، قرن کشتار آمد. داوطلبانه مهاجرت، قرن ما جابجایی‌های داوطلبانه جمعیتی هم هست. ببینید که کسانی که از فقر فرار میکنن به کشورهای غنی میروند، مهاجرانی که تعطیلات به کشورشون سفر میکنن برای هوای آفتابی ارزان قیمت، تغییر آب هوا، همه سوار هواپیماهای اجاره میشوند، بلیط‌های ارزان میخرند. انسان حیوان که نیست به زمین وابسته باشد، به کشف فضای دیگر میرود. قرن هاست که اشغال‌های بسیار، مهاجرت‌ها با غارت، بردهداری همراه بوده است و حرکت‌های استعماری امروز به خاطر جهانی شدن حتی کارگران از جای به جای دیگر می‌روند. مهاجرت به خارج می‌تواند دلیل بر ترک فقر، فرار از آزار و اذیت، گذراندن زندگی، شروع زندگی جدید در کشوری جدید، تا این دلایل‌ها تأثیر داشته باشد. در 1851 تا 1901 ایرلندی ها از قحطی فرار کردند. ایرلند 72% از جمعیت خود را از دست داد. لهستانی ها به سمت ایالات متحده امریکا رفتند. آنها نوعی فلسطینی های قرن 19 هم بودند. مهاجران اروپایی جنوبی هم از فقر فرار کردند، به ایالات متحده رفتند تا ثروتمند شوند. در آغاز قرن 20 شاهد ارامنه بودیم که از قتل عام ترکا گریختند و به مارسی، جزیره آلیس رفتند. شاهد یهودیانی بودیم که از شورش ضد یهود، اولین آزار و اذیت‌های نازی‌ها فرار کردند. فلسطینی‌ها، آلبانی‌ها از فقر به زندان افتادند. امروز مهاجرت به سمت کشورهای غنی و مناطقی که از جاذبه اقتصادی برخوردار هستند تبدیل به نوعی جبر شده است. مثلا یه نفر اهل غنا ممکن است زندگی در اروپا جذاب باشد، اما برخورد فرهنگ، دیدار جمعیت‌ها، همزیستی برای کسانی که از یک دنیا نیستند. امریکا با نوعی فرهنگ مهاجرت، اختصاص دادن مکان‌های حفاظت شده در محله‌های قومی، مناطق حفاظت شده بومی، چند فرهنگی بودن خود را تضمین می‌کند. استرالیا، کانادا را می‌توان نام برد. به بعضی از کشورهای مهاجر نشین هم فکر کنیم، چون احساس و ترس و تردید داریم. اهالی غنا می‌خواهند به هر قیمتش به اروپا بروند، میخواهند معادل پولی را که میگیرند در کشورشان خرج کنند. آنها روی قایق‌های قاچاق‌سیاه سوار میشوند، حتی به دریا پرتاب میشوند. چینی‌ها در 1980 از دیکتاتورها فرار کردند. فیلیپینی‌ها برای دستمزد ناچیز رهسپار کشور عربستان سعودی شدند. برزیلی‌ها، کولومبیایی‌ها به کشورهای با قدرت خرید رفتند تا از فحشا و فقر بگریزند. این مهاجرت‌ها دلیل خوبی و بدی هم دارد. از سودجویی گرفته تا نیاز آزادی، از مقاومت‌های سیاسی گرفته تا مسابقه برای به دست آوردن خوشبختی، از اشتهای نوجویی تا میل به ماجراجویی. ترس از این وجود دارد که مهاجران در دنیا دوران بیکاری شغل‌ها را تصرف کنند. ترس از تامین اجتماعی دولت رفاه برای شهروندان سود ببرند، تعادل جمعیتی محله ها ساختمان های آنها به هم بخورد، همون ترس از دیگری است، ترس از نجات پرستی، ترس از کلتاس هایی که وضعشان بدتر از خارجی ها نیست، ترس از ذخیره کردن پول که به کشورشان میفرستند، اختلاف جامعه ای. البته مهاجرت برای این نسل ها فرق میکند، وفاداری به فرهنگ و حافظ هویت در بعضی مردم جرم است و همراه با خشونت گروهی که با آنها سرکار دارن. حدود 10 سال است که در فرانسه، انگلستان، آلمان نوعی بنیادگرایی اسلامی در میان مهاجرین به وجود آمده. این مهاجرت ها مسائل ایجاد میکند و ما را به اندیشیدن همزیستی چند فرهنگی، حقوق بشر جهانی و نابرابری های جهان برمیگرداند. جهانگردی یه نوع مهاجرت است. 50 میلیون اروپایی از اسپانیا دیدن میکنن، 60 میلیون خارجی به فرانسه میروند و از فرانسه دیدن میکنن، 100 هزار جهانگرد آلمانی، اسکاندیناوی، ژاپنی به دنبال چیزهای متفاوت و با هزینه کم به دنبال لذت جسمانی به تایلند میروند. دفترچه‌های راهنمایی وجود دارد که از بیپول گرفته تا در ناز و نعمت زندگی کن گرفته به کشورهای دیگر سفر میکنن. اینا پیامدهای اقتصادی به جریان افتادن پول، مصرف کالاهای وارداتی، صنعت هتلداری، حمل و نقل، پیامدهای تربیتی، زبانشناسی. امروز فقیرترین کشورهای گردشگری دوران هتلداری و مدیریت و کلاس زبان دارد. توریست میتواند پیامدهای خوب و بد هم داشته باشد. جهانگردان میتوانند دلیلهای به همراه داشته باشند، حتی میتوانند دلیل هم جنسی باشد. جهانگردی نوعی به پناهندگی موقت شباهت دارد که مهاجران فقیر نیز از آن برخوردارند. آیا شما فکر میکنید با همه این جابجایی‌ها خود را میتوانید به نسلی، به کشوری، به ملیتی بدانید؟ به حرف اوشو توجه کنید، این واقعا باید توجه شود. آنگاه که دنیا را ترک میکنی، آن را کمی بهتر از آنچه یافتهی ترک کن تا درست و شایسته زندگی کرده باشی. آنگاه پاداشی بزرگ در انتظارت خواهد بود. آنگاه که دنیا را ترک میکنی، آن را کمی بهتر از یافتهی ترک کن تا درست و شایسته زندگی کرده باشی. آنگاه پاداشی بزرگ در انتظار تو خواهد بود. بخون آوازکی تو شور و دشتی که دل پرشور امشب، یکی تو صحنه یادم نشسته که از من دور امشب، به زیر گنبد آبی احساس، یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه، دلم تنگ کسی هست. کسی که قصه نابه نگاه و یه مهتاب شب به من گفت، از اون شب تو همه شبهای مهتاب به یادش خوابم آشد، به زیر گنبد آبی احساس، یکی بود و یکی هست، قسم به قصه های عاشقونه، دلم تنگ کسی. همون که کوچه بن‌بست عشق به نام دل گشاد، منو به خونه گرم دلش برد، دل و عاشق سرافی، همون که کوچه بن‌بست عشق به نام دل گشاد، منو به خونه گرم دلش برد، دل و عاشق سرافی، تو اون کوچه که اسمش دلگشا بود، دلم تنگ کسی هست تو اون خونه که یک عاشق سرا بود. دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست. بخون آوازکی تو شور و دشتی که دل پر شور امشب، یکی تو صحنه یادم نشسته که از من دور امشب، به زیر گنبد آبی احساس، یکی بود و یکی هست قدم به قصه های عاشقونه. دلم تنگ کسی هست، دلم تنگ کسی هست. بختی رو بشناسیم و بشتابیم. در هفته نامه اتحاد ملل این مطلب چاپ شد و راز خوشبختی راکفلر و میلیونر معروف امریکایی رو برملا کرده بود. از اونجایی که ما حسود نیستیم و خوشبختی همه آرزوی ماست، نسخه خوشبختی جناب راکفلر رو نقل میکنیم تا دیگر مردم از هر نوع طبقه و کارمند و روزمزد تا برسد به چندرغاز حقوق بگیر در روز از دم از فلاکت و بدبختی دیگه نزنن. مطابق نسخه این آقای میلیونر رفتار کنید تا خوشبخت باشید. بعد از خواندن این مطلب تمام کتابهایی که مربوط به رمز و آیین و روش و راه و اصول خوشبختی رو از درجه اعتبار ساقط کنید، سپاسگزاریم. و این شما، این در اصل جناب آقای میلیونر که میگه در زندگی منم بسیار تأثیر داشته است. این آقای میلیونر میگه: یک، هیچ وقت نسبت به زندگی با همه درد و شادمانی های آن بی علاقه نباشید. زندگی را در هر شرایطی دوست بدارید. دو، غذا را به حد اعتدال در ساعت معین میل کنید. سه، به اندازه کافی ورزش نمایید و در آن افراط نکنید. چهار، به حد کافی بخوابید تا همیشه سلامت باشید. پنج، خود را از غم و اندوه کنار بکشید. شیش، هر روز کارهای روزانه خود را معین کنید، با دقت انجام دهید تا کامیاب شوید. هفت، از نور خورشید استفاده نمایید تا سلامت باشید. هشت، تا می توانید شیر و لبنیات رو میل کنید، مخصوصا قبل از سالمندی. نه، موقعی که به پزشک مراجعه می کنید از دستورهای او برای بهداشت و سلامت خیشتن اطاعت نمایید. ده، از کارهای فوق‌العاده اجتناب کنید، یعنی پیش از حد توانتون کار نکنید، نسبت به خیشتنم امیدوار باشید، یأس رو از خود دور کنید، به جای آن امید در زندگی رو همیشه همراه داشته باشید تا در زندگی پیروز شوید. گذشت به یاد حسن گلنراقی خواننده مرا ببوس. این تیکه کوتاه رو زندیات فریدون مشیری نوشتند. در همه عالم کسی به یاد نداره نغمه سرایی که یک ترانه بخواند، تنها با یک ترانه در همه عمر نامش این گونه جاودان بماند. صبح که در آن ترانه در آن شهر ترانه درخشید، صبح که در شهر آن ترانه درخشید، نرمی مهتاب داشت گرمی خورشید، بانگ هزاران آفرین زهر جا پر شد، شور و سروری به جان مردم بخشید. نغمه پیامی ز عشق بود و پیکار، مشعل شبهای رهروان فداکار، شعله برافروختن به قله کوهسار، بوسه به یاران، امید و وعده به دیدار. خلق به بانگ مرا به بوس تو برخاست، شهر به ساز مرا به بوس تو رقصید. هر کی به هر کس رسید نام تو پرسید، هر که دلی داشت بوسه داد و ببوسید. یاد تو در خاطرم همیشه شکفته است، کودک من با مرا ببوس تو خفته است، ملت من با مرا ببوس تو بیدار، خاطرها در ترانه تو نهفته است. روی تو را بوسه داده ایم چه بسیار، خاک تو را بوسه می دهیم دگر بار. ما همگی سوی سرنوشت روانیم، زود رسیدی برو خدا نگهدارد. حاله مهر است این ترانه بدانید، بانگ اراده است این ترانه بخوانید. بوسه او را به چهره ها بنشانید، آتش او را به قله ها برسانید. زدیره گذار کنم

همزمان با هشدار اسرائیل درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و تاکید آمریکا بر تحریم ایران، گزارش‌ها حاکی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آتی خودش اطلاعات تازه‌ای را درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران منتشر خواهد کرد. قرار است که مدیر کل آژانس این اطلاعات را طی روزهای آینده طی گزارشی به شورای حکام این نهاد سازمان ملل ارائه کند. بعضی از منابع دیپلماتیک که نخواستن نامشان فاش شود به خبرگزاری‌ها گفتند که آژانس در این گزارش مدارک جدیدی در رابطه با طراحی مدل‌های کامپیوتری یک کلاهک هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران تمام جوانب برنامه اتمی خودش رو سلامیز می‌دونه. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از منابع خبری در میان نظامیان می‌نویسد که ارتش بریتانیا خودش رو برای حمله به ایران آماده می‌کنه. به نوشته گاردین، افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران نیروهای مسلح این کشور را بر آن داشته است تا تدابیر امنیتی خود برای حمله به ایران را بیشتر کند. گاردین می نویسند در هفته‌های اخیر با شماری از مقام‌های دولتی و نظامی بریتانیا تماس داشته و آنها گفتند پس از انقلاب لیبی ایران بار دیگر در کانون نگرانی‌های دیپلماتیک قرار گرفته است. گاردین همچنین می‌افزاید با وجود اینکه بعید به نظر می‌رسد بارک اوباما در ماه‌های نزدیک به انتخابات ماه نوامبر آمریکا را درگیر جنگ تازه‌ای کند، اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند سبب افزایش نگرانی‌ها و ترغیب آمریکا برای حمله به تأسیسات اتمی ایران شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که ایران 100 سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریستها در ایران و منطقه دارد. خامنه ای در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت با ارائه این 100 سند آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را خواهیم برد. آمریکا و عربستان اخیراً خواستار پاسخ سریع و روشن جمهوری اسلامی به آنچه که آن را توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا نامیدن شدند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و همجنسگرایان در ایران آزرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیعی از جرایم در ایران که حکم اعدام دارد هشدار داده است. رئیس جمهور فرانسه برنامه هسته‌ای ایران را محکوم کرد و گفت اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سرکوزی روز گذشته در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در حالی این اظهارات را بیان داشت که همونطور که گفته شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته‌ای ایران منتشر بکنه. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، هرچند انتظار می رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتقاد از دستگاه قضایی گفت قوه قضایی در حالی معاون اول رئیس جمهوری را به فساد اقتصادی متهم کرده که نمیتواند این اتهام را ثابت کند. بنابر گزارش سایت خبر آنلاین، رئیس جمهوری اسلامی گفت در این باره از قوه قضاییه به آیت الله خامنه‌ای شکوه و گلایه کرده است. رئیس جمهوری با تاکید بر این که به ولایت فقیه پایبند است گفته است تا امروز فقط 10% ناگفته هایش را بیان کرده و ممکن است در آینده بخش دیگری از آن را با مردم در میان بگذارد. محمود احمدی نژاد همچنین به صراحت اعلام کرد که منوچهر متکی هیچگاه نامزد مورد نظر وی برای وزارت امور خارجه نبوده است. منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین خودش سال گذشته در جریان سفر رسمی به سنگال به طور ناگهانی از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد. 24 تن از سینماگران کشورهای مختلف جهان که قرار بود روز دوشنبه آینده در مراسم افتتاحیه جشنواره حقیقت در تهران شرکت کرده و فیلم‌های آنها در این جشنواره به نمایش درآید، با ارسال نامه‌هایی به مسئولین رسما انصراف خود را از حضور در این جشنواره دولتی اعلام نمودند. کارگردانان که نسخه ای از نامه های خود را در اختیار کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران قرار دادند، ضمن اعلام عدم حضور در جشنواره حقیقت، رفتار غیر انسانی حکومت ایران را با سینماگران محکوم کرده و خواستار سینماگران زندانی مشتبه میرتماس، کتایون شهابی، مهران زینت بخش و رامین پرشمی شدند. یک دادگاه در مالزی روز گذشته 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل این 3 ایرانی گفت که اونها به اتهام حمل مواد شیشه محکوم شدند و به حکم اعدام اعتراض خواهند کرد. مهدی افراسیابی و ارشاد محمد سنجیده، هر دو 29 ساله به همراه حسین شاکری 40 ساله در بهمن سال 88 در فرودگاه بین المللی پایتخت مالزی بازداشت شدند. این ستن با بلیدن بستای مواد مخدر در تلاش بودند تا این مواد را به مالزی وارد کنند. هر سه این متهمین در دادگاه مدعی شدند که از محتوای کپسولایی را که بلیده بودند خبر نداشتند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد 50% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، اکبر زنجانی نرخ خط فقر را در کلان شهرهای ایران بیش از 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود دستمزد سال 91 یعنی سال آینده کارگران باید حداقل 15% افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یعنی سال 90 حدود 330,000 تومان است. به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، این باشگاه علاوه بر اخراج شیس رضایی، وی را 3 میلیارد ریال جریمه کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس روز گذشته گفت محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان تیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران از تیم پرسپولیس کنار گذاشته می شود و 2.5 میلیارد ریال نیز جریمه شده است. این دو بازیکن به دلیل حرکاتی که پس از گلزنی تیم در میدان مسابقه مقابل داماش گیلان انجام دادند که جریمه شدند. این واقعه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی یافته است. حال توجه شما را به چند خبر از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته در جریان تظاهرات مخالفان در سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند که به حسن نیت حکومت دمشق در رعایت توافق با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت ها تردید دارند. طرح توقف خشونت ها، آزادی زندانیان بازداشت شده در جریان تظاهرات، خروج ارتش از شهرها، حضور رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی در کشور و آغاز مذاکره با اپوزیسیون را در بر می‌گیرد. از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه تاکنون بیش از 3000 تن کشته شدند و با وجود وعده توقف کشتار و سرکوبی مخالفان، روز گذشته 22 نفر دیگر به شماره کشته شدگان اضافه شده است. رسانه‌های چین گزارش کردند که بیش از 40 معدنچی که به مدت بیش از 36 ساعت در اعماق زمین گیر افتاده بودند سالم بیرون آورده شدند. بنا به گزارش تلویزیون رسمی چین، 8 تن از معدنچیان در اثر ریزش معدنی در ایالت مرکزی هنان در روز پنجشنبه جان باختند. چندین نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. تصاویر تلویزیونی معدنچیان را در حالی نشان می‌داد که هنگام بیرون آورده شدن چشمانشان به خاطر حفاظت در برابر نور آفتاب پوشانده شده بود. سقوط این معدن در پی وقوع یک زلزله خفیف در منطقه هنان روی داد. رهبران گروه 20 صنعتی کشورهای جهان میگویند توافق کردند که منابع مالی صندوق بین المللی پول را تقویت کنند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی در پایان نشست گروه 20 در شهر کن گفت صندوق بین المللی پول برای حمایت از کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند به قدرت بیشتری نیاز دارد. رئیس کمیسیون اروپایی نیز گفت افزایش منابع نه تنها برای محدوده یورو بلکه برای کمک به کشورها در سراسر جهان لازم خواهد بود.

می‌پردازم به دو گزارش خبری این ساعت رادیو البرز. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، روزهای آینده مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خودشو مربوط به پرونده هسته‌ای ایران ارائه خواهد کرد و همینطور نهاد حقوق بشر سازمان ملل گزارش نقض مستمر حقوق بشر در ایران را همینطور به سازمان ملل ارائه کرد و از طرف دیگر پرونده ترور از جانب جمهوری اسلامی در آمریکا علیه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، همینطور این پرونده هم در سازمان ملل مطرح است. از طرف دیگر گزارش مجله گاردین رو برای شما خوندم که ارتش بریتانیا آماده میشه که خودشو حمله احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی خودشو آماده کنه، در صورتی که آمریکا درخواست کمک کنه بریتانیا هم قبول میکنه. اما دوستای جمهوری اسلامی در جهان از جمله کشور چین گفته که مخالفت کرده با توسل به زور در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در مقابل جمهوری اسلامی ایران موضعی بی‌طرفانه اتخاذ بکنه و در پی جلب همکاری سازنده ایران برای روشن شدن مسائل باشه و جمهوری اسلامی ایران نیز باید از خود صداقت و نرمش نشان بده و همکاری بهتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشه. آقای امیر طاهری گفتگویی با رادیو فرانسه در این باره داره که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنه. طاهری، برخی نشانه ها در زمینه های سیاسی و حتی نظامی میشه گفت از جمله مانور ارتش اسرائیل در هفته گذشته نشون از احتمال درگیری در منطقه و این بار با سپاه پاسداران ایران رو تقویت میکنه. نظر شما در این مورد بفرمایید که چی هست؟ آیا این همه اخبار و گزارش ها عوامل فشار روانی به حکومت ایران است یا باید جدی گرفته بشه؟ به نظر من باید جدی گرفته بشه. هر وقت صحبت از جنگ هست بین هر کشوری و در هر شرایطی، حتی اگر چنین جنگی رخ نده، حتما باید جدی گرفته بشه و در این مورد هم استثنایی نباید قائل شد. آقای طاهری، شما از نزدیک ناظر امور ایران هستید. گزارش‌های بسیاری نشون میده که مردم ایران از هر طبقه در واقع با هر نوع حمله نظامی مخالفند. به نظر شما دولت تهران چه کار میتونه بکنه برای رفع نگرانی مردم؟ اولین کاری و مهمترین کاری که میتونه بکنه این است که با آژانس بین‌المللی اتمی همکاری بکنه. آژانس بین‌المللی 19 سوال به جمهوری اسلامی تحویل داده از 3 سال پیش تا حالا و جوابشو نگرفته و به همین جهت آژانس بین‌المللی اتمی تصور میکنه که جمهوری اسلامی علی‌رغم امضایی که پای قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای گذاشته، مشغول تولید یک زرادخانه اتمی مخفی و غیرقانونی است. اقدام دیپلماتیک در این زمینه، پاسخ دادن به سوالها، شفافیت، اجازه دادن به بازرسان بین المللی برای دسترسی به همه تأسیسات هسته ایران میتونه قدم مهمی باشه برای ساکت کردن این تبلهای جنگ. آقای طاهری، انگلستان ملاحظه کردید که انگلستان گویا در حال به اصطلاح تمرین هست، ارتش در حال مانورهایی هست، در این رابطه اسرائیل هم همینطور، ولی آیا فکر میکنید آمریکا همکاری خواهد کرد اگر این احتمال رو به اصطلاح جدی بگیریم؟ در هر حال میدونین این کشورها همیشه آمادگی های تئوریک برای اقدام نظامی در کشورهای مختلف رو دارن و جمهوری اسلامی هم چون در نقش دشمن دموکراسی های غربی و اسرائیل ظاهر میشه از این امر مستثنا نیست. همه دموکراسی های غربی برنامه های تئوریک لاغر برای درگیر شدن نظامی با جمهوری اسلامی دارند. اما آیا آمریکا درگیر خواهد شد یا نه؟ فعلا سیاست آمریکا به رهبری آقای اوباما رئیس جمهوری این است که فضا ایجاد بکنه برای اینکه متفقان آمریکا ابتکار عمل رو در دست بگیرند و نمونه این سیاست جدید آمریکا رو در لیبی دیدیم، همچنین در سوریه و در مصر و در تونس که ایالات متحده یک کمی عقب میشینه تا اروپایی ها و دموکراسی های دیگه بتونن برنامه‌ای رو اجرا بکنن. در مورد ایران هم ممکنه چنین اتفاقی بیفته، یعنی ایالات متحده برای جلوگیری از انفجار احساسات سنتی ضد آمریکایی کنار بشینه و اجازه بده که اروپایی ها احتمالاً با همکاری اسرائیل ابتکار عمل رو به دست بگیرند و اقداماتی رو هم سیاسی هم دیپلماتیک و در بعض تئوری ها حتی نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن برای اینکه این تهدیدی که جمهوری اسلامی از نظر موشکی و اتمی برای کشورهای دموکراتیک و اسرائیل به طور کلی به شمار میره از بین بره. آقای طاهری، وقتی نگاه میکنید به منظره منطقه و جهان، به نظر شما حامیان یا همکاران یا طرفداران حکومت ایران چه کشورهایی خواهند بود؟ در حال حاضر فقط سوریه هست و حزب الله در لبنان. تا چندی پیش سودان هم از جمهوری اسلامی حمایت میکرد ولی سودان هم اخیراً فاصله گرفته از جمهوری اسلامی. زیمبابوه هم جزو دوستان جمهوری اسلامی بود ولی زیمبابوه هم الان میدونین یک حکومت دوسره داره، رئیس جمهوریش آقای موگابه طرفدار جمهوری اسلامیه ولی نخست وزیر آقای چانگرای مخالف جمهوری اسلامی. بنابراین میشه گفت فعلا رژیم سوریه و گروه حزب الله و بخشی از گروه فلسطینی حماس به رهبری آقای خالد مشعل هم از جمهوری اسلامی حمایت میکنند، همچنین گروه جهاد اسلامی در غزه. آقای طاهری، به گفته خود شما در برخی مواقع از این نوع باید کمترین احتمال رو جدی گرفت. ایران میدونید که معتقد هست از نظر نظامی قادر هست به هر اقدام نظامی پاسخ بده. این امر به نظر شما تا چه حد با واقعیت نزدیک است؟ به خصوص که وزیر خارجه ایران در لیبی اعلام کرده که ما آماده جنگ هستیم. بله، این آمادگی رو همه رهبران جمهوری اسلامی اعلان کردند ولی متاسفانه وقتی نگاه میکنیم به مجموعه ساختار دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی در حال حاضر ایران آماده جنگ نیست. میدونین فضای هوایی ایران حتی یک پوشش حداقل راداری نداره و به آسانی میتونه مورد تجاوز به خصوص هواپیماهای بلند پرواز دشمن باشه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی واقعا دارای امکان درگیری در یک جنگ سنتی نیست. میتونه جنگ های چریکی، جنگ های به اصطلاح تروریستی و جنگ های با فشار اندک انجام بده ولی دشمنان احتمالیش ایالات متحده و آمریکا در موقعیتی هستند که به طرف جنگ‌های سنتی از نوع سریع برند، یعنی یک بمباران وسیع و عمیق جمهوری اسلامی، همونطور که نمونش رو در سربستان دیدیم که 40 روز بمباران باعث شد که سربستان تسلیم بشه و رئیس جمهوریش سقوط بکنه و رژیمش عوض بشه. در جریان هستید که هفته آینده روز چهارشنبه آینده آقای یوکیو آمانو گزارش تازه خودش رو در مورد ایران منتشر خواهد کرد. به نظر شما این گزارش اهمیتش تا چه حد خواهد بود راجع به این مسئله؟ این گزارش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای اینکه آقای آمانو که ژاپنی هست، بر رغم آقای محمد البرادعی که خیلی دوست جمهوری اسلامی بود و الان در انتخابات مصر مورد حمایت جمهوری اسلامی است، آقای آمانو حاضر به لاپوشونی اینا در مورد قضیه ایران نیست و با صراحت بیشتری در این زمینه صحبت خواهد کرد. سوالایی رو که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای جمهوری اسلامی مطرح کرده بار دیگه مطرح خواهد کرد و به طور کلی بخش عمده ای از پرونده ای رو که لازم هست برای توجیه حمله به ایران ایشون ارائه خواهد داد. و همونجور که خدمتتون عرض کردم، اگر جمهوری اسلامی با اقدام عاقلانه، خونسردانه و با درایت با این موضوع روبرو نشه، این پرونده سازی ادامه خواهد داشت. آخرین سوالم آقای طاهری این هست که آیا به نظر شما تحریم های کنگره آمریکا که این هفته به تصویب رسید، یعنی تحریم نفت و بانک مرکز ایران، راه بهتری نبوده؟ تحریم هیچ وقت میدونین حل کننده نهایی مشکلات نیستش و تقریبا همه رژیم ها میتونن به یک نحوی از تحریم جون سالم به در ببرن. نمونش رو در زیمبابوه دیدیم، نمونش رو در آفریقای جنوبی، نمونش رو در رودزیا، نمونش رو در عراق و بسیار جاهای دیگه. تحریم فقط به مردم ایران صدمه خواهد زد، به اقتصاد ایران صدمه خواهد زد، ولی به رژیم صدمه نخواهد زد. مشکل ایران داشتن رژیمی است که خوب یا بد یا به هر حال به هر تدبیر نمیتونه با دنیای موجود کنار بیاد یا نمیخواد با دنیای موجود کنار بیاد و جزو جامعه بین‌المللی باشه. نمونش رو باز در صربستان هم دیدیم که قبلا خدمتتون عرض کردم. آقای امیر طاهری در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. ممنونم آقای طاهری. احمدی‌نژاد باز دوره صحبت کرد و گفت که اگر دولت نیم ساعت حرف بزنه قیمت سوراخ موش بالا میره، قیمت سوراخ موش چند برابر میشه. احمدی‌نژاد حرفای پرنیش و کنایه‌ای زده که به رسانه‌های رسمی کشور را پیدا نکرده. او درست دو روز پس از به دست آوردن رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصادیش که در آستانه استیزا بود، گفت اگر دولتش نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشه قیمت سوراخ موش بالا می رود. و گزارش بعدی ما در رابطه با همین سخنان احمدی نژاد هست که آقای رضا علیجانی با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. محمود احمدی نژاد صبح روز گذشته در نشست حامیان گفتمان انقلاب اسلامی حرف‌های پرنیش و کنایه‌ای زد که به رسانه‌های رسمی کشور راه نیافت. او درست دو روز پس از به دست آوردن رأی اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد که در آستانه استیضاح بود، گفت اگر دولتش نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می‌رود. احمدی نژاد تنها 10% از حرف‌هایش را قابل بیان دانست و گفت 25% از حرف‌هایم را شاید بتوانم میتوانم در آینده بگویم، اما 60% از حرفهایم را هرگز نمیتوانم بگویم، چرا که مصالح بالاتری وجود دارند. رئیس دولت دهم تمامی اتهامهایی را که در ماههای گذشته از سوی اصولگرایان متوجه تیم او شده است بی اساس دانست و آن را یک برنامه ریزی برای تخریب دولتش خواند و گفت اینها که سهلند، آمریکا و اروپا هم جمع شوند نمیتوانند این دولت را زمین بزنند. احمدی نژاد شرایط کنونی را عادی ندانست و تاکید کرد که داریم به لحظه برخورد نهایی نزدیک میشویم. البته این برخورد الزاماً برخورد نظامی نیست و ممکن است برخورد سیاسی یا در حوزه دیگری باشد. اگرچه خبرنگاران به این نشست راه نیافتند، اما سایت خبری دولت ما و سپس برخی دیگر از سایت‌های غیر رسمی بخش جنجالی حرف‌های محمود احمدی نژاد را منتشر کردند. درباره اظهارات تازه رئیس دولت با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس گفتگو می‌کنم. آقای علیجانی، آیا این حرف‌ها تهدیدهای توخالی هستند یا واقعاً آقای محمود احمدی نژاد حرف‌هایی داره که اگر بزنه به قول خودش قیمت سوراخ موش در جمهوری اسلامی زیاد خواهد شد؟ البته این صحبت‌ها با ادبیات خاص آقای احمدی نژاد که معمولاً همراه با گزافه‌گویی هست همراه بوده، اما در این حال ایشون نمونه‌هایی رو در هفته‌های اخیر نشون داده که بیانگر اون هست که اسنادی از وزارت اطلاعات خارج شده و این اسناد وارد یک جنگ داخلی و یک جنگ کثیف بین دو جناح شده. ایشون روشش خوب روش افشاگری است. افشاگری رو تو کیومه به کار بریم، افشاگری یعنی یه چیزی رو بهانه کردن و در واقع سمپاشی و لجن پراکنی علیه کس دیگه و برخورد براندازانه کردن با اون. پس هر کسی هم باید یه نقطه ضعف گرفت و مورد تهاجم قرار داد با این روش. البته ایشون در مورد از رأس هرم سیاسی گرفته تا پایین نکاتی رو داره. شنیده میشه که از بازجویی بعضی از مقامات رأس هرم سیاسی در زمان شاه که اعلام و ابراز وفاداری به شاه و نظام سلطنتی شد گرفته تا افراد دیگه‌ای مثل آقای شاهرودی، مثل فرزند رهبر جمهوری اسلامی، یا به هر حال در مورد خود ایشون هم عکسی که در کره شمالی بوده و همراه با یه خانم بالریان عکس گرفته با همون لباس، به هر حال ایشون از هر کسی میخواد با سبکی که با آقای موسوی در اون مناظره ها در مورد همسر ایشون برخورد کرد برخورد بکنه، ضمن اینکه نقاط ضعف فراوان اقتصادی که در ساختار حکومت هست در بخش های مختلفش نشون میده که به هر حال دست ایشون چندان هم خالی نیست. اما اینکه این روش چقدر جواب میده مسئله است، چون که روش فشار از پایین شانه زنی از بالا در ساختار جمهوری اسلامی به موانع جدی برخورد کرد، چه رسد به روش افشاگری از بالا و امتیازگیری یا به تعبیری باجگیری از بالا که احمدی نژاد رو وارد یک جنگ نابرابر به گمان من خواهد کرد و چهره خشن قدرت رو بعداً خواهد دید در ساختار جمهوری اسلامی. آقای علیجانی، اتفاقا همین اشاره که شما میکنید به اینکه میتونه چه عواقبی داشته باشه، این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه تا چه حد میتونه حکم یک شمشیر دولبه رو داشته باشه که به یک تهدیدی علیه خودش تبدیل بشه؟ قبلا خوب آقای احمدی نژاد سعی میکرد یه دوگانه سازی بکنه بین طیف خودش و طیف آقای هاشمی، یعنی یک نوع شیطان سازی که همه مشکلات به گردن طیف مقابل هست. حالا همه مشکلات رو هم میگه درد مردم به خاطر کثافت کاری های آنان است. این آنان قبلا مرجع ضمیرش معلوم بود طیف آقای هاشمی بود، ولی کل این سخنرانی رو و حواشیش رو اگه خوب درش دقت بکنیم، آنانی که الان آقای احمدی نژاد داره به کار میبره خوب معلوم نیست این آنان چه کسانی هستن. به نظر میرسه که حلقه و باند آقای احمدی نژاد به رهبری خود ایشون داره با طیف بیت درگیر میشه و این به نظر من یک برخورد به اصطلاح پرحادثه خواهد بود و پرهزینه برای آقای احمدی نژاد و بعیده که هرچند در کوتاه مدت یا در برخی افراد باعث بشه که اون رو تحمل بکنن و سکوت بکنن، اما در دراز مدت بگم من این جنگ که الان برای انتخابات مجلس هست، احمدی نژاد با توهم فراوانی که داره و معتقد و در همین سخنانی هم میگه طرفداران دولت، اگه مردم در انتخابات مجلس ببینن کسی طرفدار دولت هست بهش رأی میدن، اون فکر میکنه که با بسیج فقرا و حاشیه نشین ها میتونه به جنگ قدرت بره و از در این برخورد هم از هر حربی استفاده بکنه، ولی اون بخشی که احمدی نژاد روش حساب میکنه سازماندهی ندارن، سازماندهیشون دست بسیج و سپاه و کمیته امداد هست که به راحتی احمدی نژاد رو دور خواهند زد و پشتش رو خالی خواهند کرد. آقای علیجانی، شما اشاره کردین که قبل از این مخاطب صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد افشاگری‌هایی که داشت خواسته در مورد مفاسد اقتصاد پوزش از اشکالی که در پخش این گزارش به وجود اومد، توجه شما رو به ادامه گزارش جلب میکنم. آقای علی جانی، اتفاقا همین اشاره که شما میکنید به اینکه میتونه چه عواقبی داشته باشه، این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه تا چه حد میتونه حکم یک شمشیر دولبه رو داشته باشه که به یک تهدیدی علیه خودش تبدیل بشه؟ سازی بکنه بین طیف خودش و طیف آقای هاشمی، یعنی یک نوع شیطان سازی که همه مشکلات به گردن طیف مقابل هست. حالا همه مشکلات رو هم میگه درد مردم به خاطر کثافت کاری های آنان است. این آنان قبلا مرجع ضمیرش معلوم بود، طیف آقای هاشمی بود، ولی کل این سخنرانی رو و حواشیش رو اگه خوب درش دقت بکنیم، آنانی که الان آقای احمدی نژاد داره به کار میبره خوب معلوم نیست این آنان چه کسانی هستن. به نظر میرسه که حلقه و باند آقای احمدی نژاد به رهبری خود ایشون داره با طیف بیت درگیر میشه و این به نظر من یک برخورد به اصطلاح پرحادثه خواهد بود و پرهزینه برای آقای احمدی نژاد و بعیده که هرچند در کوتاه مدت یا در برخی افراد باعث بشه که اون رو تحمل بکنن و سکوت بکنن، اما در دراز مدت بگم من این جنگ که الان برای انتخابات مجلس هست، احمدی نژاد با توهم فراوانی که داره و معتقد و در همین سخنانی هم میگه طرفداران دولت، اگه مردم در انتخابات مجلس ببینن کسی طرفدار دولت هست بهش رأی میدن، اون فکر میکنه که با بسیج فقرا و حاشیه نشین ها میتونه به جنگ قدرت بره و از در این برخورد هم از هر حربی استفاده بکنه، ولی اون بخشی که احمدی نژاد روش حساب میکنه سازماندهی ندارن، سازماندهیشون دست بسیج و سپاه و کمیته امداد هست که به راحتی احمدی نژاد رو دور خواهند زد و پشتش رو خالی خواهند کرد. آقای علیجانی، شما اشاره کردین که قبل از این مخاطب صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مورد افشاگری‌هایی که داشت خواسته در مورد مفاسد اقتصادی به سمت آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشون و اطرافیان ایشون بود، اما حالا اشاره می‌کنید که این در واقع نوک پیکان حمله ایشون به سمت بیت رهبری نشانه رفته. فکر می‌کنید که فقط آیا این طیف رو داره آقای احمدی نژاد خطاب قرار میده و منظورشون از اون 60% از صحبت‌هایی که نمیتونن فعلا به زبان بیارن آیا دقیقاً خطاب به همین طیف است و در مورد همین طیف یا شامل طیف‌های دیگه هم میشه؟ احمدی نژاد خوب یک باند ویژه هستن، یعنی اینها به جنگ علیه همه دست دادن، از مخالفین و اصلاح طلبان گرفته تا منتقد، تا جریان راست منتقد، اما جریان راست منتقد در برابر ایشون خیلی فعال نیست. اون بخشی که در برابر ایشون فعال هست طیف بیت هست، تیم نظامی امنیتی حاکم است که به هر حال با روندی رو که با هم مشترکاً پیش بردن و در یک انتخابات پرتقلب و تخلف اصلاح طلبان رو حذف کردن، حالا بازی حذفی شده و میخوان همدیگه رو حذف بکنن و احمدی نژاد به همون سبکی که در جهان حرف زد و خواست با آمریکا در بیفته، با اسرائیل در بیفته، حالا میخواد در داخل هم با همین شیوه پیش بره و شگفت انگیزه که خیر اصلا هر نوع فساد مالی رو در تیم خودش انکار میکنه که در حالی که سیاست‌ها دلیل و سند برای این کار وجود داره، یا با وقاحت تمام میگه که کارها رو خراب میکنن. در اوتو بحرین میگه که ها مینویسه مثلا این نکته رو و میگن برو درست کن، فراموش میکنه که خودش در اوتو با هولوکاست چه مسائلی رو گفت، چه بحرانی برای ساختار و قدرت در ایران به وجود آورد. ولی به هر حال این نمونه است یک سبک برخورد و به هر حال فاجعه‌ای که در 6 سال اخیر در ایران دچارش بودیم و به هر حال این برای طیف بیت هم دو سر باخت عملا، یعنی حفظ احمدی نژاد یه نوع باخته و حذف اون هم که مهمترین دلیل و سند برای عدم بصیرت و رمز هرم سیاسی و طیف بیت در ایران هم هست، اون هم شکست دیگری است. به هر حال سعی میکنن تحملش بکنن تا آخری این دو سال، اما ممکنه برخورد حذفی با او عوارضی داشته باشه که طیف بیت رو مجبور بکنه دست به کارهای بیشتری بزنه و پیشروی بکنه در حذف احمدی نژاد. از توضیحاتتون سپاسگزارم آقای علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس. انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و میدونی بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم، فکر نکن در این جهان تا بودم لحظه ای بدون تو آسودم، بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و زردم. بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و اگه درکم نکنی مشکنه قلب شقایق میمیره، لاله عاشق در دل سرد دقایق، اگه درکم نکنی میریزه عشق مصیبت پر میشه دریای حسرت، آخه تا به کی منیت، بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و ابر بهارانم نم نم بارانم، چرا تو ای سنگدل ظلم فراوان میکنی، من غم آوازم ناله هر سازم، وقتی که دنیامو زار و پریشان میکنی، بی انصاف در کن در کن احساسم و بی انصاف در کن این قلب حساسم و شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. به آگاهی شما عزیزان میرسونم که رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی است و برنامه متنوع پخش میکند. شما برنامه بامدادی رادیو البرز را در دو جا، فیسبوک رادیو البرز و همینطور رادیو البرز در تارنمای ایران اینفو داد دیکو، برنامه به صورت ضبط شده موجود است. سر فرصت میتونید گوش کنید. ما منتظر شنیدن پیاما از جانب شما شنوندگان گرامی و کاربران ارجمند هستیم با شماره تلفن 27 58 22 12. دوستانی که از خارج از دانمارک میخوان با ما تماس بگیرن، پیش شماره دانمارک 2045 هست، یعنی 2045 27 58 22 12 رو میتونن با ما در ارتباط باشن در طول هفته. اما آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همینطور از فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه و همچنین سه شنبه ها از ساعت از ساعت 21 تا 23 و 30 دقیقه هست. شما میتونید به طور مستقیم از تارنمای ایران اینفو دادیکو و همینطور به طور مستقیم از فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. در ادامه برنامه امروز مجله بهداشت و سلامت خواهیم داشت، مجله ورزشی، و پایان بخش برنامه امروز طنز زنده یاد طیب رو برای شما پخش خواهیم کرد. لحظه دیگر توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تغذیه دوران بارداری، دورانی که باید به تغذیه توجه بیشتری داشته باشیم. تغذیه سالم در این دوران اهمیت بسیار دارد. رژیم غذایی خوب به تناسب اندام شما و رشد نوزاد در حال تکاملتون کمک خواهد کرد. تغذیه سالم به این معناست که ما 4 گروه شناخته شده غذایی را مصرف کنیم. گروه اول نشاسته است که برای تامین انرژی، ویتامین ها، مواد معدنی بدن لازم است. نان، ذرت و سیب زمینی. گروه دوم میوه ها، سبزی ها که دارای ویتامین مخصوص، ویتامین C، مواد معدنی و نشاسته. خانم های باردار روزانه 2 لیوان آب میوه یا 2 عدد میوه بهتر است که شامل مرکبات باشد، مثل پرتقال. از سبزی ها هم اسفناج و سبزی های برگ سبز دار و کلم، میوه های خوش شده استفاده کنند. مواد غذایی سوم شامل لبنیات که شیر مهمتر از همه است. این غذا منبع خوبی برای تامین کلسیم بدن که برای سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها لازم است. خانم باردار بهتر است حتما روزی حداقل یه لیوان شیر کم چرب بنوشد. کلن غذای حاوی کلسیم را در برنامه غذایی روزانه داشته باشد. گروه چهارم گوشت، ماهی، تخم مرغ و حبوبات که دارای پروتئین، آهن و انواع ویتامین ها هستند. خانم باردار روزی دو نوبت باید این غذاها را در برنامه روزانه خود داشته باشد. اگر گیاهخوار هستید، گوشت نمیخورید، نخود، لوبیا، فندق و عدس میتواند جایگزین گوشت باشد. در دوران بارداری باید از غذاهای چرب و شیرین بپرهیزید، زیرا این غذاها برای سلامتی بدن ضروری نیستند. صبحانه آب میوه، گندم یا ذرت برشته، شیر کم چرب، چای یا قهوه، دو تکه نون توست با مربا، نهار نون ساندویچی همراه با ماهی کنسرو شده، سالاد یا گوشت یا لوبیای پخته. توجه کنیم که منظور از گندم و ذرت برشته انواع کنفلکس ها که در دانمارک هم خوشبختانه فراوان، پوسته جو و گندم تغذیه یک مادر رو در رشد فرزند کمک میکنه و باعث سلامتی هم مادر و هم فرزند میشود. خربوزه یه میوه خوشمزه که لذت بسیار داره، اما در موقع خوردن یک اما هم دارد. خربوزه برای کسانی که یوبست دارن به هضم غذای آنها کمک میکند. در دفع ادرار تأثیر دارد، کمخونی، سنگ مثانه و افزایش شیر مادر تأثیر دارد. خربوزه ویتامین زیادی دارد و در درمان دردهای چشم و ورمهای جلدی، لکومک ویژگی رنگ رخسار به کار می رود. اما در خوردن آن یک اما هم دارد. خربوزه خلطاور است و برای سینه درد، سرماخوردگی بسیار مضر است و باعث تبهای صفراوی می شود. زیاد خوردن تولید گرما می کند. برای مصرف خربوزه بهتر موقع با فاصله زیاد قبل از غذا است، یعنی چند ساعت قبل از غذا خوردن. خربوزه مقدار زیادی مواد قندی دارد. برای اشخاصی که لاغر هستند، دوست دارند کمی چاق بشوند، خربوزه بهترین میوه است، اما خوردن خربوزه موجب چاقی می شود. سرمست شد نگارم، بنگر به نرگسانش، مستانه شد حدیثش، پیچیده شد زبانش. گه می فتر از این سو، گه می فتر از آن سو، آن کس که مست کردن خودی بود نشانش. چشمش بلای مستان، ما را از او مترسان، من مستم و نترسم از چیز شهانش. ای عشق هلا هلا، سرمه شد شهنجه، برجه بسید گوشه ای که آید در دل سیاه گوید جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش آن روی گل ستانش آن بلبل بیانش آن شیوه هاش دارد تا با که از دانش صورتش بهانه است او نور آسمان است بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است جانش دیر و بهار بخشد شب را نهار بخشد پس این جهان مرده زده است این جهان پس این جهان مرده پس این جهان مرده پس این جهان مرده زنده است آن جهانش خب میپردازم به مجله ورزشی در رابطه با فوتبال ایران شروع میکنم که دو بازیکن پرسپولیس البته دو بازیکن صاحب نام و پرسابقه باشگاه پرسپولیس تهران در هفته گذشته جنجال زیادی رو در مطبوعات داخل کشور و همینطور در خارج از کشور به وجود آورده. در فوتبال ایران باز هم رویداد حاشیه‌ای سبب شد که بار دیگه اصل ماجرا یعنی ورزش و خود فوتبال تحت شعاع قرار گرفته و توجه تمامی رسانه‌ها، مسئولین فوتبال، افکار عمومی به سوی این مسئله جنجال آفرین جلب شد. ماجرا از این قرار بود که در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان پس از به ثمر رسیدن گل‌های سرخپوشان و هنگام شادی بازیکنان شیخ رضایی و محمد نصرتی دو بازیکن صاحب نام و پرسابقه پرسپولیس به باسن یکدیگر دست دادند. حال این امر سبب شده که از مسئولین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گرفته تا دبیر کمیته منشور اخلاقی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال در واکنش به این رفتار تصمیمایی را گرفتند و این دو بازیکن به شدت جریمه شدند و در واکنش به حملات تند علیه این دو بازیکن جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که اکنون در یکی از باشگاه‌های اسپانیا فوتبال بازی میکنه گفت که با کسانی که حق مردم ایران را خوردن اینقدر قاطع برخورد کردید؟ با کسانی که با اعمالکاری باعث حذف تیم ملی امید، سپاهان و استقلال شدن و آبروی ملی را بردن چه برخوردی کردید که حالا نصرتی را دو سال می‌خواهید محرومشان کنید؟ صحبت‌های جوان جواد نیکونام کاپیتان محبوب تیم ملی فوتبال ایران که در باشگاه اوساسونای اسپانیا بازی میکنه و به طرفداری از این دو بازیکن شیخ رضایی و محمد نصرتی دفاع کرد و گفت افرادی که حق ملت ایران خوردن اینقدر قاطعانه برخورد نکردن. به اینا دو بازیکن جوان بودن که بعد از گلزنی یه شوخیایی کردن و همچین این شوخیا در فیسبوک شبکه‌های اجتماعی آنچنان سر صدا به پا کردن که همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، شیخ رضایی از باشگاه پرسپولیس اخراج شد، محمد نصرتی هم به جریمه 2.5 میلیارد ریالی محکوم شد. در رابطه با خبر ورزشی که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، اومده بود که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس علاوه بر اخراج شیخ رضایی، وی را 3 میلیارد ریال یا 300 میلیون تومان جریمه کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، روز گذشته محمد نصرتی نیز فعلا تا پایان نیم فصل لیگ برتر از تیم محبوب تهران، تیم پرسپولیس، کنار گذاشته شد و 2.5 میلیارد ریال جریمه محکوم شد. در این رابطه ما گزارشی داریم برای شما پخش میکنیم که مرتضی شمس، روزنامه‌نگار و کارشناس فوتبال در تهران، با رادیو فرانسه در این رابطه گفتگو کرده است. دادی حاشیه‌ای سبب شده است که بار دیگر اصل ماجرا، یعنی ورزش و خود فوتبال، تحت شعاع قرار گرفته. توجه تمامی رسانه‌ها، مسئولین فوتبال و افکار عمومی به سوی این مسئله جنجال آفرین جلب شود. ماجرا از این قرار است که در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان، پس از به ثمر رسیدن گل‌های سرخپوشان و هنگام شادی بازیکنان، شیخ رضایی و محمد نصرتی، دو بازیکن صاحب نام و پر سابقه پرسپولیس، به باسن دیگر دست زدند. حال این امر سبب شده است که از مسئولین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گرفته تا دبیر کمیته منشور اخلاقی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال، در واکنش به این رفتار قصد داشته باشند دو بازیکن خاطی را به شدت جریمه کنند و ممکن است حتی به محرومیتی دراز مدت بیانجامد. توضیحات بیشتر با مرتضی شمس، روزنامه‌نگار و کارشناس فوتبال در تهران. بله، همونطوری که شما فرمودین، اصل دیروز در شهر رشت و در این بازی تیم پرسپولیس تهران با داماش گیلان، متاسفانه شاهد صحنه‌ای زشتی بودیم که بازیکنان پرسپولیس بعد از به ثمر رسوندن گل‌های خودشون که 3 گل در این بازی هم بود، مرتکب خلاف‌های اجتماعی شدن که شاید یه شیطنت عادی در خیلی از موارد باشه، اما به دلیل اینکه این تصاویر به صورت زنده و عجیب بود که به صورت کلوزآپ از تلویزیون دولت ایران پخش می‌شد، طبیعتاً واکنش‌های زیادی در پی داشته و حتی کار رو به جای رسونده که اکثر مسئولین فدراسیون فوتبال از جمله رئیس کمیته انضباطی، دبیر منشور اخلاقی، رئیس سازمان لیگ، تماما نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن و همه در واقع در هیجان روز سه‌شنبه هستن که این افراد به کمیته انضباطی احضار میشن و باید از خودشون دفاع کنن. آقای شمس، چندی پیش در همین زمینه باز مشکل دیگه پیش اومده بود در ارتباط با رفتار دوتا بازیکن تیم شاهین بوشهر، و این دوتا بازیکن فعلا تا اطلاع ثانوی از انجام کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدند، ولی رئیس کمیته انضباطی اعلام کرده که رفتار دو بازیکن پرسپولیس بسیار زننده‌تر و زشت‌تر از رفتار بازیکنان شاهین بوشهر بوده. میشه لطفاً توضیح بدین که این مسئله شاهین بوشهر چی بود و اگر این بازیکنان که فعلاً همونطور که گفتیم تا اطلاع ثانوی از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم شدن، وقتی میگن رفتار بازیکن‌های پرسپولیس زننده‌تر بوده، فکر میکنید که این بازیکن‌های پرسپولیسی با چه جریمه‌ای روبرو بشن؟ همونطور که شما اشاره کردید، واقعا این ابهام وجود داره که متر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ما چیه در خصوص در واقع کار خلاف. همونطور که خیلی از در واقع هموطنان من به صورت زنده این تصاویر رو دیدن در بازی شاهین بوشهر، مشخص شد که دو بازیکن خاطی این تیم گوشه زمین فوتبال رو با دستشوی اشتباه گرفتن و مرتکب اون عمل زشت شدن. اما اینکه حالا رئیس کمیته انضباطی در خصوص کار مدافعین پرسپولیس در بازی روز گذشتهشون با داماش این حرکت رو زشتر قلمداد میکنه، به نظر میسه خب حتما داره مثل ملاک خاصی هستن. اما هر اونچه که هست در حال اینا رفتار قبیحی بود که کلن افت عمومی رو در جامعه خدشه‌دار میکنه و من فکر میکنم با توجه اینکه فوتبال ورزش محبوبیه در سطح خانواده های ایرانی، طبیعتا روی خوشی نداره و قبیحه. اینکه حالا کدومشون زشت داره، من صلاحیت این تشخیص رو ندارم، اما علی حال به نظر میرسه صحبتای جدیر در واقع منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال که یک آقای روحانی هم هستن به نام آقای علیپور، گویا مصمم هستن که آقای شیخ رضایی رو که سابقه درخشان در ارتکاب این گونه خلاف‌ها داره با محرومیت بسیار سنگینی مواجه کنن و آقای نصرتی رو ظاهراً به یک درجه تخفیف، فکر میکنم فقط با جریمه نقدی یا یک محرومیت کوتاه مدت مواجهش کنن. آقای شمس، در ارتباط با همین مسئله منشور اخلاقی باید یادآوری کرد که این منشور اخلاقی زمانی که نوشته شد، مسئولین فدراسیون فوتبال و کسانی که مسئولین نگارش این منشور بودند تأکید کردند که هدفش گسترش فرهنگ غنی اسلامی ایرانی در ورزش پرطرفدار فوتبال بوده. حال باید ببینیم که این منشور اخلاقی بیشتر مسئلهش رسیدگی به مسائل بسیار بسیار سطحی مثل زیر ابرو برداشتن، مدل مو، مدل ریش بازیکن‌ها و این مسائل بوده، در صورتی که اصلا هیچ جایی صحبت از مسائل واقعی فرهنگی نشده در این منشور اخلاقی. فکر میکنید که با چنین منشوری آیا کاملا نرمال و عادی نیستش که به چنین رفتاری از سوی بازیکنهای فوتبال برسیم؟ سطحی نگری متاسفانه در ورزش ما بسیار باب شده. پرداختن به سرشاخه ها و پرهیز نگه داشتن خودشون از ریشه ها مسلماً چنین اتفاقاتی رو شامل میشه. ما مدت هاست که عادت کردیم همه چی رو سودی ببینیم، همه چی رو سطحی ببینیم و بسیار احساسی و سطحی با همون مسائل برخورد کنیم. به نظر من استفاده از مدیران کوچیک در سطح ورزش میتونه این پیامدها رو داشته باشه. البته من هیچ قصد توجیهی در خصوص رفتار زشت این بازیکنان، چهار بازیکنی که حداقل الان از این یاد شد، ندارم. اینها به حال به نوبه خود محکومن و مسلما افکار عمومی اونها نخواهند بخشید، ولی اون چیزی که مسلمه واقعا سطحی نگاه کردن همین مدیرای ما، همین مسئولین ورزش ماست. و عجیب اینجاست که با ابزار اسلام، با اسم اسلام مطرح کردن این مسائل رو جز لطمی زدن به خود اسلام و کوچک شمردن اسلام نداره. آخه من نمیدونم این رفتار یک بازیکن در سطح زمین فوتبال چه ارتباطی به اسلام داره. آیا مثلا بازیکنان مسیحی شاغل در فوتبال ما از این قوانین باید مستثنا باشن؟ اینه که من فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردید این سطحی نگریه، و تا مادامی که این سطحی نگری باشه ما باید شاهد چنین رفتار و چنین تبعاتی هم باشیم. اما نکته که میخواستم اضافه کنم به فرمایش شما اینه که این جالبه که در کل دنیا شاید ما تنها کشوری باشیم که در تیتر باشگاه‌های ورزشیمون حتما از واژه فرهنگی استفاده می‌کنیم. مثلا همین باشگاه پرسپولیس می‌نویسیم تیترش اینه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس یا استقلال یا پاس، همینطور. تمام این باشگاه ها مفتخرن به لقب فرهنگی میدن، اما واقعا کار فرهنگی ما چی کار کردیم برای این باشگاه؟ ما چی به اینا دادیم که از اینا انتظار داریم؟ شاخص ترین بازیکن دنیا فرانس بکنبایر در بوندسلیگا وقتی ایشون به اون درخشش رسید، وقتی به عنوان یک ستاره ملی مطرح شد، وقتی در سطح جهان برای خودش جایگاه پیدا کرد، ما می‌دونیم باشگاه بایرن مونیخ حتی برای این بازیکن مربی آموزشی گرفت که این بازیکن چگونه غذا بخوره، چگونه لباس بپوشه، چگونه رفتار بکنه. اونها اصلا از واژه فرهنگی هم استفاده نمی‌کنن، ادعایی هم ندارن، اما ما که ادعای کار فرهنگی داریم، ما که سرتیتر باشگاهمون تماما ملقب به واژه فرهنگی، می‌بینیم هیچ کاری برای این بچه‌ها نکردیم. یه روز به می بلندشون گیر می‌دیم، یه روز می‌گیم آقا چرا ابروتو برداشتی، یه روز می‌گیم چرا این تیشرت رو پوشیدی، یه روز به نحوه آرایش ریش بازیکن گیر می‌دیم. به نظر من تماما همون خطینگریه که شما اشاره کردید و متأسفانه در فوتبال ما داره بیداد می‌کنه. و اما آقای شمس، در همین زمینه آقای محمد سالارکیا که رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس هستن، ایشون در واکنش به این مسائل اظهار داشته که به هیچ وجه این ماجرا صحت نداره و در واقع ایشون یه جای دیگه از سخنانش افسوده که باید قبول کنیم که همه مسلمان هستیم و این دو بازیکن از بازیکنان خوب و با تجربه هستن، نباید چنین چیزی رو چند ساعت بعد از این بازی در رسانه ملی پخش کنیم. این یعنی چی؟ به نظر من بیشتر به این درد میخوره که استفاده کنیم از این صحبتهایشون بگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. ببینید ایشون هم باز اشاره کردن که ما هممون مسلمانی. من نمیدونم آخه این رفتار درون زمین فوتبال چه کار به مسلمان بودن ما داره؟ به واقع اینها همه عضو بدتر از گناهه. اینا همزمان که دارن به نوعی از کار زشت بازیکنشون حمایت میکنن، کم فرهنگ رو زیر سوال میبرن، حالا دامن اسلام هم دارن میکشن. آخه من واقعا موندم تو این قضیه که این آقای سالارکیا چه جوری به خودش اجازه میده بیاد در خصوص اسلام و رفتار مسلمین و اینا صحبت کنه؟ ایشون مگر خلاقیت این کار رو دارن؟ یا صفت که ایشون داشته باشن به عنوان آموزه‌های دینیشون بگیم رشته‌ها رو خوب پیش رفتن، آموخته‌ها رو کاملا گرفتن، آخه این چه ارتباطی به این در واقع حرکاتی که در فوتبال ما داره رخ میده داره؟ متاسفانه حرف این آقای سالارکیا معید همون دیده سطحی‌نگری و ظاهر فریبیه که اکثر مسئولین ورزشی ما متاسفانه روی به اون آوردن و هر از گاهی ما میشنویم در مقاطع مختلف از این واژه ها استفاده میکنن. و ما شمس، از طرف خود باشگاه پرسپولیس غیر از واکنش به هر حال عجیب و غریب آقای سالارکیا رئیس کمیته انضباطی این باشگاه، پیامدهای دیگه‌ای نداشته این جنجالی که به وجود اومده؟ چرا میگن گناه کرد بدبخت آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. به دنبال این قضایا امروز سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با صدور یک بیانیه یک خطی اعلام کرد که تحت خواسته آقای رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محمود خوزبین اسطوره این باشگاه پرسپولیس بدون دلیل از کار خودشون از سمت خودشون برکنار شدن و برای توجیهی هم ادامه دادن که انشالله از تجربه ایشون در قسمت دیگری استفاده خواهد شد. به نظر میرسه این واکنش هم یه واکنش احساسی بوده، چرا که اگر دو بازیکن در داخل زمین متکی و خلافی میشن، من نمیدونم این چه ارتباطی به سرپرست تیم داره. سرپرستی که ما میدونیم یکی از خوشنامه‌های فوتبال ماست، ما میدونیم یکی از مردای محبوب در واقع پرسپولیسی است و مردی که سالهای سال روی نیمکت چه داخل زمین و چند سالی که روی نیمکت برای این تیم بسیار زحمت کشیده، واقعا چرا باید این فرد با تاوان در واقع حرکتی زشت بازیکن‌های داخل زمین بده؟ با تشکر از توضیحات مرتضی شمس، روزنامه‌نگار و کارشناس فوتبال در تهران. Thank you. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد، روزای 7-8 آبان ماه، و تیم ملی فوتبال ایران روز 20 آبان ماه به دیدار بحرین در منامه خواهد رفت در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2014 که در همان روز که جمعه 20 آبان ماه بازی خواهد داشت در بحرین مقابل تیم ملی بحرین، اندونزی هم به دیدار قطر خواهد رفت و 4 روز بعدش روز سه‌شنبه 24 آبان ماه ایران به دیدار اندونزی خواهد رفت و بحرین هم به دیدار قطر. همکنون ایران در صدر جدول بازی مقدماتی تو گروه خودش است که تیمای اندونزی، بحرین، قطر ایرانو در این گروه همراهی میکنند. اما هفته 12 لیگ برتر همونطور که گفتم روزای شنبه، یک شنبه و دو شنبه هفته گذشته برگزار شد و داماش گیلان و پرسپولیس تهران که بازی جنجالی بود که باعث اخراج شیخ رضایی برای سومین بار از پرسپولیس و محمد نصرتی از پرسپولیس جریمه‌های سنگینی هم شدن، پرسپولیس موفق شد که 3-2 میزبان خودش رو شکست بده داماش گیلان و تراکتور سازی تبریز فجر سپاسی رو 2-1 شکست داد. نفت تهران شاهین بوشهر رو 2-1 شکست داد، شهرداری تبریز با زباهان اصفهان و همینطور سایپای البرز با فولاد خوزستان با نتیجه 0-0 مساوی شدند. نفت آبادان میزبان سوای قم بود که مهمان 3-2 میزبان رو شکست داد. سپاهان میزبان ملوان انزلی بود که میزبان 3-2 شکست داد. استقلال تهران هم با گل میداودی مثل سرچشمه کرمان رو با نتیجه 1-0 شکست داد و مثل کرمان با راهن تهران 0-0 مساوی شدند. در جدول لیگ برتر فوتبال ایران استقلال تهران با 12 بازی 8 برد 2 مساوی 2 باخت 21 گل زده 11 گل خورده تفاضل گل 10 تا با 26 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار داره. تیم دوم نفت تهران است با 25 امتیاز، سبای قم سوم هست با 25 امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به نفت تهران در رده سوم است. تیم چهارم جدول تراکتور سازی تبریز است با 23 امتیاز، پرسپولیس تهران در رده هفتم هست با 16 امتیاز و تیم ته جدول هم رده 18 مثل سرچشمه است با 7 امتیاز. علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران میگوید قهرمان والیبال آسیا شدیم اما هنوز هیچ پاداشی نگرفتیم. تیم ملی والیبال ایران پس از فتح قله آسیا در پی حضور در المپیک 2012 لندن است. علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با تاکید بر این هدف از بدقولی مقام‌های ورزش ایران در دادن پاداش و نقش مؤثر زنان در والیبال می‌گوید. گزارشی رو برای شما در نظر گرفتیم که کاپیتان تیم والیبال ایران آقای علیرضا نادی با رادیو دوچه ولت گفتگو کرده است. مدتیه که از کسب عنوان قهرمانی تیم ملی ایران در آسیا گذشته، والیبال ملی ایران حالا در چه مقطعی قرار گرفته و شما در حال حاضر چه هدفهای دیگه‌ای رو دارین دنبال می‌کنین؟ هدف اصلی خود فدراسیون در درجه دوم خود بچه‌ها اینه که سال المپیک یکی از اهداف ما توقعات رو بالا بردیم. من فکر میکنم که ایشالله یه اتفاق بیفته. قهرمانی بازی‌های جام ملت‌های آسیا یکی از اهداف بود. به عقیده شما چه شرایطی باید حالا فراهم بشه که شما بتونین به المپیک لندن هم صعود کنین؟ قبل از اینکه ما به مقدماتی المپیک بخوایم بریم، بازی لیگ هستش و خب ما احتیاج به بازی تدارکاتی داریم. ما بعد از لیگ تموم میشه فرصت کمی داریم، به فاصله یک ماه یا 40 روز اینا میتونیم یه عرضه تدارکاتی داشته باشیم. حالا به اون مربی ها باید چه تصمیمی میگیرن برای اون کار، چون قبل از بازی جام ملت‌های آسیا ما بازی دوستان خیلی خوبی داشتیم، کمک کرد. جزئیات این مسابقات مقدماتی المپیک به چه صورت هست؟ خیلی از رشته‌های ورزشی وقتی قهرمان قاره میشن مستقیما المپیک میرن، مثل بسکتبال. اما والیبال اینطوری نیست. ما باید بریم مقدماتی المپیک شرکت بکنیم که در کشور ژاپن برگزار میشه. بازی ها فوق‌العاده سطحش بالا هستش، حتی تیمایی که پلی‌آف هستن توی قاره‌های مختلف اونها میان تو آسیا و توی این مقدماتی شرکت میکنن. اما فکر کنم ما میتونیم، ما قدرتشو داریم که انشاءالله بتونیم تیما شکست بدیم، چون دو نماینده هم بیشتر نمیتونن به المپیک برن. برای همین توی هشتتونی که شرکت میکنن کار خیلی سخت. به مسابقات لیگ باشگاه ایران نیز اشاره کردین آقای نادی، کم و کیف این رقابت ها به چه صورت هست؟ آیا در سطح حرفه‌ای برگزار میشه و آیا درآمد شما هم در سطح حرفه‌ای قرار گرفته؟ لیگ ما در نظر برگزاری نظم خیلی خوبی داره، یکی از بهترین لیگ های آسیا است. اما نسبت به پیشرفتی که تیم ملی داشته، هنوز ما شاهد این هستیم که قراردادهای والیبال همچنان به اون شرایط ایدئالی که مثلا قهرمان آسیا بازیکناشون در نشده هنوز، ولی ما لیگ خیلی خوبی داریم، لیگ منظمی داریم که الان در حال برگزاری امسال کیفیت لیگ بسیار بالاست، بازی خیلی خوب نزدیک برگزار میشه. هیچ کدوم از تیما تو حاشیه امنیت نیستن، هیچ کدوم از تیما من فکر کنم از پیش برنده نیستن. از وضعیت حضور خودتون در تیم باشگاهیتون حالا برامون تعریف کنین. من تیم کاله آمان هستم، امسال آقای اکبری سرمربی این تیم هستن. یه تیم منسجم، تیم بسیار خوبی، پس بازیکنان بسیار با تجربه استفاده میشه. ترکیب تیم 80-90% ترکیب تیم ملی که در بازیهای جام ملت‌های آسیا در فیلیپین دوم شد در سال 2009. یکی از پدیده‌های فوق‌العاده جالب و احساساتی در فینال جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی تهران، حضور پرشور و شوق تماشاگران زن و مرد ایرانی در کنار هم در داخل سالن بود. شما به عنوان بازیکن چه احساسی داشتین و این اتمسفر و جو و در سالن به چه صورتی احساس کردین؟ من احساس می‌کنم که توی مقام قهرمانی که ما به دست آوردیم، تماشاگران تعداد خیلی عمده‌ای داشت. مردم ما اومدن تشویق کردن، خیلی کمک کردن، حمایت کردن. شما خودتون می‌دونید بازی فینال بازی متفاوتی هست و این بازی فقط جنبه روانی داره. این جنبه روانی رو مردم و مسترهای ما پر کردن و این قهرمانی واقعا متعلق به خود مردم هست. واقعا اون روز خیلی فراموش نشدنی بود. واقعا بیشتر از ظرفیت بالون مردم اومدن، واقعا مردم طرفدار والیبال هستن، والیبال بیشترن. در والیبال ایران برخلاف فوتبال ایران، زنان اجازه ورود به سالن‌ها و تماشای دیدار تیم‌های والیبال مردان رو دارن. در بازی فینال جام ملت‌های آسیا این برای شما چه حالتی رو داشت و چه ارزشی رو داشت؟ ببین، خانم‌ها واسه امکان توی تمام رشته‌ها باید باشه، حتی تو فوتبال هم باید باشه. یه خانواده اگر علاقه داشته باشن برن بازی فوتبال ببینن، تو همه جای دنیا این اتفاق میفته. همه میتونن با خانواده‌هاشون برن بازی فوتبال نگاه کنن. ان شاء الله که تو ایران هم چه اتفاقی بیفته. کار ما بسیار علاقه‌مندم. مثلا رشته والیبال، در رشته والیبال در کشور مثل ایتالیا، حتی خانم‌ها قراردادشون همین بعضی اوقات بیشتر هم هست. من فکر می‌کنم که حضور خانم‌ها خیلی تاثیر داشت. یه جو خیلی خوبی رو ایجاد کرده بودن. واقعا من خودم، همسرم، حتی بچه‌ها، بقیه بچه‌ها، همسرهاشون، مادرهاشون می‌اومدن. خیلی تاثیر میشه. آقای نادی عزیز، در پی کسب عنوان قهرمانی آسیا از سوی مقامات ورزش ایران به شما قول پاداش‌های زیادی داده شد، اما کدام یک از این وعده ها و قول ها سرانجام عملی هم شد؟ الان خیلی خوشحال هستم که ما قهرمان شدیم، چون من بعد از 12 سال 6 دوره به حضور تو این بازی ها قهرمان شدم. اما از نظر وعده و وعید و اینا من از نظرین خیلی گله دارم، چون برای اولین بار اتفاق افتاد و این مدال کسب شد، اما متاسفانه حمایت لازم نشد. ما خواستیم که ورزشگاه بیمه بشن که متاسفانه جوابی داده نشده. قرار است دستان ماشین به ما بدن که اونم الان رو هواست، متاسفانه اصلا فراموش شد. از نظر معنوی هیچ وقت این مقام فراموش نخواهد شد، در تاریخ ماندگار میشه. بازم پایام از مسئولین اینه که مخصوصا وزیر آقای دکتر عباسی بیشتر حمایت بکنه، نه تنها برای این بازی، ما برای بازی المپیک هم بسیار حمایت داریم. این حمایتی که شما لازم دارین آقای نادی به چه نحوی میتونه شکل بگیره؟ و اگر میزان انتظاراتتون رو به طور شفاف عنوان کنین، شاید مسئولین ورزش ایران بیشتر متوجه بشن. انتظارات معقوله. وقتی ما یه ورزشکار رو یه اردو میداریم، اردوها خیلی وقتی از ما تمام زندگیمون در اردوه تیم ملی شب و روز بگذره، این باید میگوستن حمایت بشه و این باید حتما ورزشگاه بیمه باشن. ورزشگاه باید بدونن که بعد از اینکه قهرمان میشه تمام میشه، والیبالش تمام میشه یا رشته‌های دیگه، بدونن که یه منبع درآمدی دارن، بالاخره یک حمایتی میشن و انشالله که یه برنامه پیش بیاد یه اتحادیه‌ای داشته باشن با استفاده از این برنامه پیش بره. آقای علیرضا نادی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، با سپاس فراوان از شما برای این گفتگو با دویچه وله فارسی. متشکرم. من از شما سپاسگزارم. تشکر می‌کنم از تماستون. انشالله که روزهای خوبی والیبال رو پاتم بریم. همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعر فروغ زیبا، از اون حرفا که یک عمر به گوش ما شده ممنون، از اون حرفا یه بی پرده شبیه شعر.